Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Ocak Cuma. Yıl 2017, ay 1, gün 27, Kasım 81. 1438, Hicri Rebiülayir 29, 1432, Rumi Ocak 14. Günün sözü. Basınsız bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir basın idaresini tercih ederim. Thomas Jefferson. Günün ikinci sözü. İyiliğin şartı 5'tir. Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı. İbn Sina. Günün tarihi. 261 yıl önce bugün 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde bestekar Mozart dünyaya gelmişti. 185 yıl önce bugün ise 27 Ocak 1832'de meşhur Alice Harikalar Diyarında adlı masal kitabının yazarı Lewis Carroll İngiltere'de dünyaya gelmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Las casitas del barrio alto con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un peyón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Luego va a la universidad comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. bu haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızda Victor Jara, Şilili ünlü müzisyen, besteci ve aktivist Victor Jara'nın Las Casitas del Barrio Alto, yüksek mahalledeki evlerin içini anlatan bir şarkıydı. Böyle bahçeleri, avluları var, harika giriş park yerleri, Peugeot'ları, yeşiller, pembeler, beyazlar ve hepsi resipolden yapılmış evler. Birbirleriyle gülüşüyorlar, koklaşıyorlar, süpermarkete gidiyorlar, hepsinin televizyonu var, aralarında iş adamları, işçiler, emlakçılar, tacirler, emlak sahipleri ve herkes polikron giyiyor, bridge oynuyorlar, martini, dry martini içiyorlar. Oğlunun, babanın büyük oğlu üniversiteye gidiyor ve sosyal şey başlıyor, esrar. Austin Mini de sigaralar içiyor, bombalarla ve siyasetle oynuyor, generalleri öldürüyor ve kışkırtmacılık siyasetinde bir numaraya yükseliyor, gangster oluyor. Ve gene halk, insanlar, yüksek mahalledeki insanlar birbirlerini selamlamaya, öpüşüp koklaşmaya devam ediyorlar. Hepsi resipolden yapılmış yüksek mahalle evleri. Evet, bunu Şili'den geldi ama Latin Amerika'dan başka bir ülkeden devam ettireceğiz. Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından Gökteki Tehlikeye bakıyoruz şimdi. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Gökteki Tehlike. 2003 yılında bir halk ayaklanması Bolivya'da hükümeti devirdi. Yoksulların daha fazla dayanacak gücü kalmamıştı. Yağmur suyunu bile özelleştirmişler ve Bolivya'nın bütün Bolivyalılarla birlikte satışa çıkarıldığını ilan eden bayrağı dikmişlerdi. Ayaklanma çok yükseklerde yer alan La Paz şehrinin de yükseklerinde bulunan El Alto'yu silkeledi. Burası yoksulun yoksulu insanların melankoli çiğneyerek ömürlerini tükettikleri bir yerdir. O kadar yüksektedirler ki bulutları yukarı iterek yürürler ve oradaki bütün evlerin göğe açılan kapıları vardır. Ve ayaklanmada ölenler göğe gittiler. Orası onlara dünyadan çok daha yakındı. Şimdi cennetin düzenini bozmakla meşguller. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün, kısaca 1927'de bugün İbn-i Suud, Necd Kralı unvanını alarak Suudi Arabistan'da yeni bir düzen, krallık, kraliyet kuruyor. 1944'te İkinci Dünya Savaşı sırasında 900 gün süren, 2 seneden fazla süren Leningrad kuşatması kaldırılıyor, bitiyor. Savaşın da sonlarına yaklaşılıyor. 2011'de Arap Baharı, Yemen devrimi başlıyor. 16 bin protestocu başkent Sana'da gösteriye katılıyorlar. Şimdi Yemen'in durumu hali harap. Bugün ayrıca pek Sadri Mahir takviminde rastlamadık ama önemli bir yıl dönümü. Bütün dünyada Uluslararası Yahudi Soykırımı Holokost kurbanlarını anma günü. Ve Biyanet'te çıkan ayrıntılı bir yazıda da Holokost'u yaşayan Türkiye'li Yahudiler ele alınıyor. Cory Gutstadt, Türkiye Yahudiler ve Holokost'un yazarı Cory Gutstadt, 2016 yılının Aralık ayında, yani geçen yılın Aralık ayında Bilgi Üniversitesi'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde verdiği umutlarını Türkiye'ye bağladılar. Holokost karşısında Türkiye'li Yahudiler başlıklı sunumunu da 27 Ocak tarihindeki bugünkü anma içinde Biyanet'te yer alıyor. Herkese hararetle tavsiye edebileceğim bir şey. Bizim burada okumamız bütün programı bitirmek anlamına gelir. Son derece ilginç ama. Yani Türkiye kamuoyunda Holokost çoğu zaman sadece Avrupa'da yaşanan, bizden uzak ve Avrupa Yahudilerini ilgilendiren bir olay olarak algılanıyor. Oysa Türkiye Yahudileri de Holokost'tan çok yakından etkilenmişti. Mesela 5 Nisan 1945'te Ankara'da oturan Yasef Altıner isimli bir Türkiye Yahudisi Merzifon Askeri Hastanesi'nde görev yapan arkadaşına şu satırları yazmış. Bütün Avrupa'da öldürülen Yahudiler için 10 gün matem tutulacak ve bir gün oruç yapılacak. Oruç günü de havraya gidip akşama kadar tehlim okunacak. Roosevelt, öldürülen Yahudilerin sayısı 5,5 milyon olduğunu açığa vurmuştur. Bu rakamları insan işitince adeta gözleri sulanıyor demiş. 8 Mayıs 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona ermesinden bir ay önce kaleme alınan bu mektup, bize Türkiye'de yaşayan bir Yahudinin kamplardan kurtulmasıyla ortaya çıkan Holokost'un devasa boyutları karşısındaki duygularını aktarıyor. 20 ila 25 bin Türkiye'li Yahudi de Holokost'u yaşamış. Az bir rakam değil. Ve o dönemde Türkiye'de Yahudilerin hemen hemen hepsinin Avrupa'da akrabaları var elbette. Neredeyse her ailenin Holokost'ta bu büyük faciada kaybettiği veya zulme maruz kalan yakınları da var. Akrabalar için duyulan korku ve endişe, mesela savaş yıllarında haham başılığa yazılan ve Avrupa'daki akrabalarının akıbetini soran çok sayıdaki mektuptan da belli. Ve mesela bir şiirde de şöyle yazılmış: toplama kampı. 3 kişiydiler. Koca, eşi ve onların çocuğu. 3 kişiydiler. Binlerceleriyle beraber. Genç ve hayat doluydular. Bütün kardeşleri gibi hayat dolu. Babası David ismini taşıyordu. Bu bir suçtur. Matem bir feryat gibi kalplerine girdi, gözleri yanıyordu, bitip tükenmeyen gözyaşlarının tuzuyla diye giden bir şiir Nis'te yazılmış 1943 aralığında. Bu şiirde anılan David 1909 Edirne doğumlu, 1944 Ocağı'nda da Fransa'dan sürgün edilen David Shalom. Bu dizelerin yazarı Marcel Shalom da Edirne'de doğmuş ve İstanbul'da yaşayan bir Türk Yahudisi. Ve La Boz de Oriente'den sonra La Boz de Türkiye ismini alan Türkiye'nin Yahudi gazetesinin redaktörü ve David'in akrabası. 2500'e yakın Türkiye kökenli Yahudi Holokost'ta ölüm kamplarında hayatlarını kaybetmiş, yüzlercesi tehcir edilmiş, başka kamplara gönderilmiş. Birçoğu buradaydı, hayatını kaybedip onlarcası vurularak oracıkta öldürülmüş ya da işkence altında Gestapo'da. Bunlar hiç bilinmiyor genellikle. Çok ayrıntılı tanıklıklar var. Türkiye vatandaşlığı ellerinden alınan Yahudiler özellikle çok ilginç. Yani dehşet verici ama aynı zamanda da dikkatle izlenebilen bir macera, trajik bir macera romanı gibi. Ve bir hususa dikkat çekmek istiyor yazının sonunda Gutstadt. Holokost'u yaşamış olan Türkiye'li Yahudilerin anlatım ve tanıklıkları yeterin kadar bilinmiyor. Almanya'da, Belçika'da ve özellikle Fransa'da hayatta kalan birçok Türkiye kökenli kurban veya onların çocukları Holokost dönemine ilişkin biyografiler ve anılar yayınlamış. 30'a yakın video var Shoah Vakfı'nda. Fransa'da Muestros Desaparecidos'un topladığı 80'e yakın tanıklık ve o zaman yazılan mektuplar var. Sadece kitapların sayısı 20 civarındaymış. Bu 20 kitaptan şimdiye kadar sadece biri Türkçe'ye çevrilmiş. O da anı değil. Arjen Boyce'in Hannah'ın Dünyası adlı roman ya da Arjen Boa. Bu bir kere Avrupa'da yaşamış olan Türkiye kökenli Yahudilerin kaderine karşı bir ilgisizliğin ifadesi ama aynı zamanda Türkiye'de yaşayan ve akrabalarını Holokost'ta kaybetmiş olan Türkiye Yahudilerine karşı da bir duyarsızlıktır diye bitiyor yazı. Biyanet'te bağımsız iletişim ağında okumak mümkün. Dinleyicilere tavsiye ederiz. Bugün Uluslararası Yahudi Soykırımı Holokost kurbanlarını anma günü. Evet, ilginç de bir proje var. Kampanya düzenlenmiş. Aslında kampanya değil, proje. Alman ve Yahudi olan bir yazar tarafından gerçekleştirilmiş bir proje bu. Shahak Shapira isimli. Berlin'in ortasında bir anıt mezar vardır, bilirsiniz belki, gittiyseniz oralara. Dinleyicilerimiz için de konuşuyorum. Orada çeşitli amaçlarla insanlar ziyarette bulunuyorlar. Altında da bir müze var ve hemen o anıtın üzerinde çeşitli fotoğraflar çeken insanların fotoğraflarını gerçekte olabileceklerinin ne şekilde olduğunu çıkarıyor. Daha doğrusu fotoğraftan kendilerini çıkarıyor. Arkadaki temayı çıkarıyor ve temanın 1940'larda yaşanmış halini koyuyor. Radyo olduğumuz gerekçesiyle dinleyicilerimize gösteremem ama size gösterebilirim nasıl bir şey olduğunu. Şöyle. Tek bir klikle beraber bir anda anıtın üzerinde çektirdiğiniz komik selfiler ya da üzerinden atlayarak zıpladığınız şeyler, mezarlar, anıt mezarlar bir anda öldürülmüş olan Holokost'un kurbanlarının faciasına geri döndürüyor. Evet. Mezar haline geliyor. Ardından, asla unutulmaması lazım. Ve biraz da saygı gösterilmesi lazım galiba. Bu tip fotoğrafları çeken insanlar da aynı şekilde bu olaylara saygı göstermesi gerekiyor gibi duruyor. Bu projeyi gerçekleştirdikten sonra gelen tepkiler üzerine, daha doğrusu tepkilerden kastım bu fotoğrafları yayınlanan kişilerin internet üzerinden bulduğu fotoğraflar, yayınlanmış, public olarak yayınlanmış fotoğraflar bunlar. Kişilerin kendilerine verdiği öz eleştirilerden sonra proje bitmiş, böyle bir şey yapılmayacakmış, daha devam gelmeyecekmiş. Ve insanlar da bu fotoğrafı çekerlerken, bu tip fotoğrafları çekerlerken ne kadar üzgün olduklarını da aynı şekilde söylemişler bu projeyi başlatan kişiye. O da web sitesine taşımış. Holokost diye bir site, istiyorsanız, merak ediyorsanız orada son yazılar var. Fotoğrafları merak ediyorsanız her tarafta var. Onedio'da var, BBC'de var, Haaretz'de var. Oradan kaldırabilmek artık kolay değil gibi duruyor. Evet, şimdi günün haberlerine de geçelim. Bu anmayı da karınca kararınca yaptıktan sonra şey başladı. Dünyanın en önemli dönüşüm noktalarından bir tanesi Trump'ın da gelmesiyle ve dünyaya da savaş açmasıyla birlikte yakından takip etmeye çalıştığımız bir olay var. Bulletin of the Atomic Scientists, yani atomla uğraşan nükleer bilimcilerin bülteni. Onun bilim ve güvenlik kurulu o ikonik şeyi 63 yıldan sonra ilk defa bu kadar geriye getirmiş, kıyamet saatini 2.30'a, gece yarısına 2.30 kalaya ayarlamış. Yani yarım dakika öne almış. Yani çok çok önemli bir şey. 70 yıllık tarihinde ilk defa olarak tek bir insanın sözlerini de dikkate alarak yapıyorlar bunu. 70 yıldır bu yayını yapıyorlar. Aralarında sayısız Nobel ödülü, fizik ödüllerini vesaire kazanmış insanların da bulunduğu bilimcilerin bir kuruluşu bu. Dünya çok büyük bir tehlike içinde diyorlar. Zaten çok kısa bir süre önce 3 dakikaya getirmişlerdi. 3 dakika kalaya kıyamet saatini. Şimdi yarım dakika daha ileri almışlar ve tek bir kişinin, Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da yeni başkanıyla, yani Amerika'nın Donald Trump'ın sözleriyle. Yani hem nükleer tehlike görülmemiş boyuta ulaşmış durumda, hem bu yönetimin iklim değişikliği, yani büyük iklim felaketi yıkımı, ki atmosferdeki sera gazı konsantrasyonu yoğunluğu 405'e yükseldi. Ortalaması görülmemiş bir şey. 800 bin yıldır belki de. Ve bunu inkar etmeleriyle beraber, yani iki büyük tehlike ve belirsiz, sorumsuz açıklamalar. Bu üçünü gösteriyorlar. Son derece ilginç bir şey var. Yani basın toplantısı gibi bir şey yapmışlardı. 2,5 dakika kaldı 2017'de kıyamet saati açıklaması. John Macklin'in editörlüğünde gerçekleşti. Çok önemli açıklamalar var. Geniş ve uluslararası bir insanlığa, egzistansiyel varoluşla ilgili geniş çaplı şeyler gösteriyorlar. Uzun vadeli eğilimlerin tehlikelerini ve Donald Trump'ın da başkan olmasından birkaç gün geçtikten sonra bunu yapıyorlar. 2016'da devam etti dünyanın küresel ısınması, dünyanın ısınması. Bir tek çok önemli gerçekliğin altını çiziyor bu. Bilimsel olarak iklim fiziğinde anlaşılmayan, bilinmeyen hiçbir şey yok. Muğlak olan sadece politikacılar bilinmez olduğunu söylüyorlar, diyorlar. Ve karbonsuz enerji konusunda bir gidişat yok. Ve son derece kontrolsüz bir öldürme girişimleri de var. Son iki yıl içinde kıyamet saati 3'e, 12'ye 3'e, gece yarısına 3 kalıya şey yapılmıştı. Ve bu ta 1963'ten beri ne, bu kadar yakın olmamıştı. Şimdi işte çok büyük bir tehlikeden bahsediyorlar. Böyle bir durum var. Tabii Putin'in açıklamalarının da etkisi var bunda. Yalnız Donald Trump değil, şeyde ayrıntılı olarak onu da açıkladılar. Aynı sorumsuzlukta Rusya'nın da başkanı Putin'in açıklamaları ve üstelik de kuvvet kaydırmaları vesaire. 15 bin atom bombası ellerde dolaşıyor ortalıklarda. Bunlardan 5 bini zaten Amerika'da, 5 bini de Rusya'da. Güzel. Mihail Gorbaçov konuşmuş bu konuyla alakalı olarak, eski Sovyet lideri. Dünyada birçok problem ortaya çıkmaya başladı ve bu insanları gerçekten üzerinde çalışılacak bir konu haline getirmeye, insanların üzerinde çalıştığı konular da farklılaşmaya başladı demiş. Biraz önce bahsettiğiniz silahlanma yarışından bahsediyor da aynı şekilde. Evet. Ve bu dünyayı dümdüz edebilecek bir silahlanma yarışı diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan müdahil olmadığı gibi duran, şu anda hiç değilse, NATO ve Rusya arasındaki silahlanma yarışından bahsediyor. Televizyondaki yorumculardan dışarıdaki gazetelere kadar, satan gazetelere kadar herkesin de bu tartışmaya çanak tuttuğunu aynı şekilde söylemiş. Ve şu anda NATO ile, NATO birlikleriyle, özellikle Almanya'dan gelen NATO birliklerinin Litvanya üzerine konuşlanmasıyla beraber hiç olmadığı kadar birbirine yakın diyor. Rusya, Rus kuvvetleri ile NATO kuvvetleri sadece birbirlerine bir silah atımı mesafede bekliyorlarmış karşılıklı olarak. Ve dünya hiç bu kadar savaşa yakın olmamıştı. Galiba savaşa hazırlanıyor dünya diye de konuşmuş Mihail Gorbaçov. Yani kaynayan büyük bir kazan halinde ve bunu şeyden, tabii sen televizyonları izliyorsun. Bütün benden daha çok seyrediyorsunuz bu arada. Bu aralar benden daha çok seyrediyorum. Ben Amerika'dakileri seyrediyorum. Sen Türkiye'dekilere bakıyorsun. Zaten bu tehlikeleri, aynen, her gün söylüyorlar değil mi? NTV başta olmak üzere. Bütün televizyon. Ben NTV Gezi'den beri izlemiyorum efendim. O kadar da değil. Hangisini izliyorsun? Ya CNN Türk'te bazen böyle HDP giydirmeleri oluyor. Uykum kaçtığı zaman onlara bakıp tekrar uykum getiriyorum açıkçası. Atom tehdidi ve küresel ısınmadan bahsetmiyorlar mı? Atom tehdidi mi? Atom bombası, nükleer savaş. Yok efendim. Küresel ısınma? O da mı yok? Yok, o da yok. Donald Trump'ın büyük tehlikesi yok. Yok. Hı. Allah Allah. Sanki böyle filtre getirmişler gibi. Tıklıyorsunuz böyle, Donald Trump'tan bahseden haberlerden bahsetme, iklim değişikliğinden bahseden haberlerden bahsetme. Çok ilginç. Atom bombasından, atom bombası, atom silahı tehlikesinden bahsetme gibi şıkları onaylayarak istediğiniz haberi seyrediyormuşsunuz gibi. Güzel projeler aslında değil mi böyle? Evet, çok. Televizyonda. Neyse. 2,5 dakika kalmış Karanlığa. Alınca Karanlığın ötesinde bir durum. Bu arada Trump'ın Papa uyarmış Avrupa'yı, onu gördünüz mü? Hayır. İnsanlar Hitler'e oy vererek getirdi ve o da dünyayı yok etti demiş. Evet. İşte. Orada orada bir uyarıda bulunuyor. Papa en kuvvetli, yakından takip ettiğimiz dünyanın vicdanını oluşturan insanlardan biri, gerek küresel ısınma Laudato Si diye adlandırılan papalık genelgesinde zaten ortaya olağanüstü netlikte koydu korkunç silah. Bu şeyi, tehlikeyi devam ediyor anlaşılan. Krizler korkuyu provoke ediyor, ortaya çıkarıyor. Bu da alarm seviyesine getiriyor dünyayı demiş aynı zamanda. El País gazetesine verdiği mülakatta İspanyol. Çok önemli. Kayıt olabilir. Trump'la devam edelim. Mültecilerin bastırılmasını, ülkeye sokulmasını şey yaptı. Yeni hem duvarı, Meksika duvarını, hem de yeni mültecileri kontrol etme sistemlerini yürürlüğe koyuyor. 5000'den fazla güvenlik muhafızı sınıra yığacakmış. 5000 kişilik bir ordu. 5000 kişilik ordu, koskocaman sınır var. Neresine girecek bunu? 10.000'de şey, göç görevlisi. Tamam. 15.000 kişi. Duvar şart yani. Duvarsız bir şekilde halledemez o kadar. Duvarla birlikte olacak bunlar hepsi. Ha, iyi, tamam o zaman. 700 mil yani. 700 mil mi? Evet. 700 ile 1,6'yı çarparsan ne oluyor? Şimdi Google'a yazıyorsunuz 700 mil diye söylüyor. 1126 kilometre. Tamam. Uğraşmayın. 1126 kilometre. Ve çit diyorlar ama işte duvar, resmen bütün sensörler var, güvenlik kuleleri, radar sistemleri var, tam yani şeyle. İnsansız hava aracı var mı? Her şey var. İnsansız hava aracı var mı gerçekten? Eminim vardır. İnsan öldürme yani. Yok, insan öldürme yok orada da. Ama dronlar tabi. Drone var mı? Predator diye dedikleri yırtıcı hayvan, yani öldürücü Azrail gibi dronlar ve binlerce ajan da dolaşacakmış. Evet, iyi sordun. Benim gözümden kaçmış. Teşekkür ederim. Tabii var. Predatörler de varmış. Beton mu bu bloklar? Bahsediyor musun yapı maddesini? Zor yerden soruyorsun. 10 milyarlarca dolara mal olacakmış. Tabii betondur. Betonsuz olur mu? Ve Meksika ödeyecek diyor. Ama Meksika'nın liderleri reddettiler ve Enrique Peña Nieto, yani başkanı, ziyaretini iptal etmiş. Böyle şey kabul edemeyeceğim demiş. Nasıl bir şey yahu? Yani komşunuz var yan tarafta, duvar öreceğim ve sen ödeyeceksin bunun parasını diye. Sırf elinizde kullandığınız bıçağı göstere göstere ya da evinin kapısının önünden yolu değiştirme vaadiyle, evet, fabrikaları oradan alıp kendi ülkeme çekelim derken Trump bunu söylüyordu galiba. Tehdit ede ede zorla parasını verdirip duvar öldürmeye çalışıyor Donald Trump. Evet, bunun en güzel bir yazı daha tavsiye edeceğim. Bu da tomdispatch.com'da çıktı. Yakından takip etmeye çalıştığımız bir uluslararası site. Tom Englehart çok sayısız önemli yazara da yer veriyor. Burada John Pfeffer'ın yeni romanı da, çok önemli bir romanı da çıktı, Splinterland diye. Yani science fiction, biraz böyle bilim kurgu ama dünyanın gelecekteki, yakın gelecekteki halini anlatıyor. Onun bir yazısı var ve senin biraz önce sözünü ettiğin şeyi çok iyi anlatan bir ifadesi var. Yani inceliyor ve %1'in, dünyadaki %1 zenginlerin globalizmi, küreselleşmesinin temsilcisi diyor Trump. Onun her şeyi bununla izah etmek mümkün. Sanatı kaldırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün sanat vakıflarını kaldırıyor. Bütün beşeri ilimleri de kaldırıyor. İyi mi? Hı. Ve güzel, büyük, yağlı, kocaman, güzel bir duvar. Kendi şeyiyle. Sadece, bütün devleti de küçültüyor. Sadece orduyu büyütüyor. Güvenlik, iç güvenliği büyütüyor. Oligarkların yeni bir konfederasyonunun yeni uluslararasıcılığı diye adlandırıyor bunu John Pfeffer. Ve kilit misyonu ne? Medya pek göremiyor bunu. Yani Türkiye'deki medya hariç, o her şeyi izliyor ve çok doğru tabii. Onlar aynı zamanda gidip bunu feedback'in adılar. En son gitmişler işte bu duvarın, Suriye sınırına kurulan duvarın olduğu bölgelerde muhtarlarla konuşmuşlar. Mesela sıfır noktasında Hürriyet Mahallesi'nin muhtarı Haki Asrak demiş ki sınırda yaşadığımız birçok üzücü olaylar oldu. Bombalar atıldı. İnsanlar silah sesinden dolayı evlerinin camlarının kırıldığını, çocukların psikolojisinin bozulduğunu gördü. Böyle onun için duvar iyi olur diyor. Şimdi görüyoruz ki sınırı duvar çekiliyor. Henüz bitmemiş. Bu bize güven veriyor. Biz Türk bayrağı altında yaşamanın gücünü burada hissediyoruz bu duvar sayesinde demiş. Çok güzel. Kilit misyonu nedir? Dünyaya savaş açmak diyor John Pfeffer. Bu kadar basit. Gorbaçov da onu diyor. Evet. Kilit misyonu budur demiş John Pfeffer. Bunu da okumak isteyenler Tom Graham diye adlandırılıyor. tomdispatch.com'dan John Pfeffer A Globalism of the 1% diye, yani %1'inin küreselleşmesi diyorlar. Enrico Pena Nieto da şeyi iptal etmiş. Evet, yol söyledim ya. Detayları da var. Duvarın parasını ödemeyecekse gelmemesi daha iyi olur diye konuşmuş Donald Trump da cevaben. Atışmalar da çok güzel. Mahalle atışmaları. Evet. Nieto'nun yanıtı ise duvarın parasını ödemeyecekse gelmemesi daha iyi olur üzerine sessizlik olmuş. Masrafı bir şekilde karşılayacaklarını da söylüyor hala Trump bu olayın karşısında. İlginç haberler de geliyor Meksika'da. Meksika'da protesto gösterileri durmuş gibi geliyor. Ya da hiç değilse haberleri gelmiyor. Petrol fiyatlarının bir anda artmasıyla beraber insanlar sokaklara dökülmüşlerdi. Büyük protesto gösterileri yaşanmıştı. Yağma olayları görülüp ardından polisin üzerine kamyonla insanlar arabalarını sürmüşlerdi. Daha doğrusu kamyonlarını sürmüşlerdi. Evet. Şimdilik görünmüyor böyle haberler. Valla Trump... Kolay yani insanların dışarı çıkması Latin Amerika'da da. Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes evet, çıkacak bütün, mı onu bütün, görmek lazım. İşte onu görmek. En önemlisi o. Başladı yani hatta bazı önemli aktivistler de gün verdiler. 4 sene boyunca her gün en az 4 sene belki de daha da kısa sürdürülebilir diyor ama bütün mülteciler 7 ülkeden Suriye, İran, Irak, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'den hiçbirinin sokmayacaklarını söylüyor. Çok ilginç bir demokrat senatörlerden Chris Murphy demiş ki ülkenizi bombalıyoruz. Bir insani kabus yaratıyoruz. Evet. Sonra da sizi oraya kilitliyoruz. Haksız mı? Bu bir korku filmi yoksa dış politika değil diyorlar. Çok ilginç. Korku filminin devamı da var. Somali'de iki bombalı saldırı 21 kişi ölümüne yol açmış Mogadishu'da. En az 21 kişi Daya otelinde parlamento binasının çok yakınında oluyor. 7 de gazeteci yaralanmış durumda. El Şabab üstlenmiş sorumluluğunu. Şimdi Somali'den de kimse geri gidemiyor biliyorsun. Amerika yasağın kapsamındaki ülkelerden biri. Öyle oluyor. Hatta şu şekilde de oluyor. Hem öldürüyorlar ülkenize sizi, hem ülkelerine sokmuyorlar, hem de yaptıkları politikalar sayesinde başka ülkelerdeki insanları provoke edip nefret söylemini ortaya çıkararak diğer ülkelere gitmenizi de engelliyorlar. Başka bir şey de yok yani. Açık hava hapishanesi. Bütün gezegeni açık hava hapishanesi şey yapıyor. Alternatifsiz bırakıyorlar insanları. Afganistan'da da korkunç bir şey olmuş. Sen şeyi hatırlarsın. Biz çok yakından takip etmeye çalıştığımız insanlardan biri Raşit Dostum. Evet Raşit Dostum. Savaş ağası. Hı hı. Savaş beyi. Güzel de Türkçesi vardır. CIA'in de bordrosunda 2000'den beri. Bir ara parlattılar ama sonra söndü. 2000. Evet. Hatta başbakanken Bülent Ecevit'te adı gibi dostum falan diye saçmalamıştı. 2001 katliamının sorumlusu 2000'den fazla Taliban savaş esirini kamyonlarda öldürdü. Açlıktan ve boğularak öldüren bir adam. Şimdi onun güvenlik sorumluları var ya, korumaları tutuklanmış. Neden? Yakaladıklarının ırzına geçiyorlarmış. Ben de onu söyleyecektim şimdi. Afganistan ve işkence ediyorlar. Devlet Başkanı Yardımcısı Raşit Dostum üst düzey bir hükümet yetkilisi tarafından işkence ve tecavüzle suçlandı diye de bir haber vardı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Aynı haberden evet, bahsediyoruz galiba. Suçlamayı yapan kişi Özbek General Dostum'un Afganistan'ın kuzeyindeki memleketi Jozan'da eski valisi, oranın eski valisi Ahmet Eşçi. Haberde 25 Kasım'da eşçiyle dostumun geleneksel buzkaş oyunu sırasında kavgaya tutuştuğu belirtiliyor. Cirit gibi bir şey işte. Onlar da buzkaş oynuyorlar. Yani görgü tanıklarına göre eşçinin boğazına ayağıyla bastıran dostum onu boğmakla tehdit edip seni burada öldürürsem kimin umurunda olur diye konuşmuş. Bu gayet de kulağıma geldi yani, o ses hala duruyor. Raşit Türkiye'de çok misafir ettik. Evet, o yüzden zaten. Eşçi dostumun evinde 5 gün boyunca tutulup işkence gördüğünü ve saldırı tüfeğiyle tecavüze uğradığını, daha sonra güvenlik güçlerine teslim edildiğini söylemiş. General dostum ise suçlamayı reddetmiş ve provokasyon olarak nitelendirmiş. Evet, şu anda başbakan yardımcısı değil mi? Yani Afganistan'ın en yüksek yetkililerinden biri. Üzülmeyin, devlet başkanı Eşref Gani soruşturma sözü vermiş. Ah işte budur ya, budur. Ya, demokrasi. Yaza kadar sabret diyor zaten başbakan da Türkiye'den. Her şey düzelecek. Bu arada 29 Nisan tarihini herkes kayıtlarına almasını rica ediyorum. Ne vardı? 29 Nisan'da bir koalisyon, dev bir koalisyon iklim yürüyüşü yapacak. 2017 29 Nisan'ında Washington DC'de ve bütün dünya şehirlerinde iklim için ayağa kalkıyor. Başka ülkelerde de var. Evet evet. 29 Nisan. Bir büyük koalisyon, çevre ve iklim adaleti örgütleri, bunu da şey yapalım. Ve şimdi şeyi de 8.30-5 geçerken Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden hiç beklenmedik toplu istifa olmuş. Bu da ilk defa duyuyorum. Trump'ın seçtiği kişiler tarafından mı yoksa Obama yönetiminden kalanlar mı? Tabii ki Obama yönetiminden. Tamam, anladım. Ama kiminle yöneteceğini merak etmiyor musun? Yok ki. Tecrübeli bir diplomat filan hiç kimse kalmadı uluslararası bilen. Ülkenin en tepesine diplomasiden ve devlet geleneğinden bir haber insanların hepsini topladı. Bundan sonrasında kendisi düşünsün. Oraları dolduracak kişi bulamaz mı? Taşeron işçi göndersinler. Nereden göndersinler? Rusya'dan göndersinler. Trump'la Tillerson'ın nereye götürdüğüne dış politikayı diye yazmış Greenpeace'ten Naomi Ages. Yani niye istifa ettiler bilinmez ama anlaşılan bu yeni yönetimle pek anlaşmıyorlar demişler. İsveç Büyükelçisi'nden, Büyükelçiliğinden Ankara uyarısı, Kızılay'dan uzak durun diyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'den uzak durun diyor. Dikkatli olun, vatandaşları saldırılara karşı iki büyük tehlike var ve karma rejim ilan edildi Türkiye. Demokrasi endeksinde müthiş bir gerileme var. Britanya merkezli demokrasi endeksinin seçimlerin şeffaflığı, katılım oranı, basın özgürlüğü, protesto hakkı ve özgürlüğü gibi konuları temel alıyor kriterleri. Türkiye'nin puanı 5.04'e gerilemiş. 6 üzerinden değil mi? 5.10'da 12'ymiş. Kaç 2015'te. Üzerinden? Yani onu vermiyor. Bakmak lazım. Yok. En yüksekler demokrasi endeksi miydi? Evet. Britanya merkezli demokrasi endeksinde sadece 16 ülke tam demokrasi kategorisinde, 57 ülke defolu demokrasi, 40 defolu bile değil Türkiye. 10 üzerindenmiş efendim. Ben 6 diye tahmin etmiştim ama olmuş. 40 ülkede karma rejim artık melez, yani demokrasi mi ne olduğu belirsiz bir durum. 51 ülkede baskıcı rejim, neyse çok şükür Türkiye henüz sadece karma melez rejime girmiş. Evet, kiminle beraberiz diye renkler üzerinden bakacak olursak Ukrayna, Irak, Türkiye aynı renkte görünüyor. Evet. Fas'ta galiba. Yani Norveç, evet. İzlanda, İsveç, Yeni Zelanda, Danimarka ve Kanada ile değil. Onlar koyu yeşil. Onlar koyu yeşil. Onlar da kendilerini biraz göçmen politikası üzerinden değerlendirdiğiniz zaman farklı renklerde ortaya çıkabilir. Çıkabilir. Onda, Kuzey Kore, Suriye, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Türkmenistan değil ama onlar 1.08 puanla. Sizin sevgili dostumuz diyemeyeceğim şimdi ama takip ettiğiniz güzel insanlardan bir tanesinin haberlerini vermeyeceksiniz. Galiba ilk yarım saatten. O eskiden de artık hepsi bitti. Şimdi Theresa May. Of course. Evet. Of course my horse. Var mı? Theresa May tabii var. Neyse, ben başlayayım mı yoksa bir ara verip ondan sonra? Verelim. Tamam, ara verelim yani. Açık Gazete. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hey, little baby, one of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna hide your wings home, take to the sky. Nothing will harm you. We're dead in Mammy. They'll be standing by. Sometime I feel like a motherless child. Sometime I feel like a motherless child. Sometime I feel just alone, away from my home, Lord. Just alone, away. Deep, summertime'la başlayıp Sometimes I Feel Like a Motherless Child'la da devam eden bir medley ya da potpourri Mahalia Jackson'dan dinlemekteydik. Uzun olduğu için biraz tamamını dinlemedik. Mahalia Jackson, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın yetiştirdiği en önemli gospel ilahi şarkıcılarından bir tanesi. Bu janrın, bu türün tarihindeki en başarılı, en iyisi deniyor. Gospel müziğinin de kraliçesi deniyor. Çok belirgin bir net sesi var. Güçlü. Onun ölümünün 45. yıl dönümünde kendisini andık, bir günaydın dedik. Peki fırsat bulursak başka ilahilerine ya da şarkılarına da yer veririz. Aynı zamanda kendisi kuvvetli bir haklar savunucusuydu. Status Terkel'ı da atılmaktan korunmuştu. Ünlü radyocu meslektaşımız. Bunlar da unutulmaz. Evet, Türkiye'den Türkiye ile devam edelim isterseniz. Bu İsveç Büyükelçiliğinden ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarılar var ve karma rejim ilan, melez rejim oldu. Demokrasi endeksinde fevkalade gerilemeler var. Basın özgürlüğü konusunda da çok önemli şeyler var. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde, Hürriyet nereden çıktı? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetleme Komitesi Türkiye'deki ifade özgürlüğü ihlallerine dikkat çekerek yeni anayasanın meşruiyetinin tartışmalı hale geleceğini vurguluyor. O halli referandum manzarası da çıkarmış. Sivil toplumsuz sandık, çünkü KHK'larla 104 vakıf ve 1578 dernek tamamen kapatılmış. Basınsız sandık 2 numarada, 159 medya kuruluşu kapatılmış, 2500'e yakın gazeteci işsiz. Kayyımlı sandık, 75 DBP'li belediye başkanı tutuklu, 65 belediyede kayyım atanmış. HDP'siz sandık, 12 milletvekili, 29 il başkanı, 57 ilçe başkanı tutuklanmış durumda. Akademisiz sandık, FETÖ ile ilgisi olmayan yüzlerce akademisyen görevden alınmış durumda. Ve terörlü sandık, 6. madde olarak, Türkiye o halde hız kesmeyen terör eylemlerine 206 kurban verdi. Ve AKP'nin de seçim söylemini terörle mücadele üzerinden kurmasının ardından referanduma OHAL koşullarında, olağanüstü hal koşullarında gitme planı da çıktı. Referandum kitapçığında OHAL'in kaldırılmayacağının sinyali verildi diyor Sinan Tartanoğlu'nun haberinde Cumhuriyet'te. Kitapçıkta OHAL koşullarının vatandaşın özgür iradesinin sandığa yansımasını sağlayacağı da savunuluyor. Bu da çok tuhaf bir durum zaten. Toplumdaki kutuplaşmanın derecesiyle ilgili olarak da bir araştırma yayınlanmış. Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırması ismini taşıyor bu eserde. 2016 yılı başlarında yayınlanıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden doçent doktor Emre Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanmış. Karadeniz İşbirliği Fonu'nun mali desteğini almış ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin girişimiyle bir Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu olan Alman Marshall Fonu'nun desteğiyle gerçekleştirilmiş. Şunlar söyleniyor. Özetle, toplumdaki bu gittikleri konuştukları kişilerden %74'ü çocuğunun diğer partiden biriyle oyun oynamasını istemiyormuş. Diğer partiden de kasıt ailesine diğer partiden olduğudur muhtemelen. %78'i diğer partiye oy veren biriyle iş yapmak istemiyormuş. %83'ü kızlarının uzak hissettikleri partiye, kendilerini uzak hissettikleri partiye oy veren biriyle evlenmesini istemiyormuş. Neyse, şimdilik başka partiye oy verenin öldürülmesi talebi yok değil mi? Yok ama tehditlerde var galiba. Evet, var. Sedat Peker'den Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin kanlarını oluk oluk akıtmak ve kanlarında duş yapmak gibi tehditler vardı. Mafya dünyasının önemli isimlerinden reis Sedat Peker, başkanlık sisteminin partili cumhurbaşkanlığı adıyla halka sunulacağı referandumda evet diyeceğini açıklamış. Eski futbolcu ve spor yazarı Rıdvan Dilmen'in başlattığı videolu çağrıya iktidara yakınlığıyla bilinen birçok isim de destek olmuştu. Sonuncusu olmuş sık sık muhalif grupları tehdit eden Sedat Peker. Diken.com'un haberi bu. Twitter hesabından bir video yayınlamış Peker, muhalif isimleri Twitter'daki hesabından hedef göstermesiyle bilinen Taha Üne, sağlam irade rumuzunu kullanıyormuş. Taha, aslan kardeşim, mesajını aldım demiş ve neden referandumda evet diyeceğini açıklamış. Sokaklarda bekliyor olacağımızı söylüyorum. Referandumu yaptırmamak amacıyla sokağa çıkanları sokaklarda bekliyor olacağım demiş. Referandumu yaptırmamak amacıyla sokağa çıkanlar mı varmış? Bilmiyorum. Olabilirse diyor galiba. Yok. Amacıyla sokağa çıkanları diyor. Sırf bunun için bile evet derim. Kardeşlerim, dostlarım, ben varım, sizler de var mısınız? Yani demiş. Evet denilecek tabii ki. Donald Trump örneği üzerinden de gene bir karşılaştırmaya baktığınız zaman o bürokratik gelenekten geçmemiş, bir anda popüler bir fikir haline gelmiş insanların da cumhurbaşkanı olup ülkenin başında bütün kararları verebilecek kişileri, bakanları teker teker de yanına alıp kendi seçtiği kişileri ülkeyi yönetebileceği bir sistem bu aynı zamanda. Biraz önce bahsettik Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı'ndaki bürokratların nasıl teker teker istifa ettiğini ve Dışişleri Bakanlığı'nda... Teker teker değil, topluca üstelik. Dışişleri Bakanlığı'nda çalışacak kimse kalmadığını bahsettik işte. Dışarıdan taşeron işçi mi getirecekler artık bilmiyorum. aynı şey Türkiye'de de gerçekleşebilir. Herhangi bir bürokratik gelenekten geçmeyip, o çok meşhur olan devlet geleneğini özümsemeyip, gayet böyle sokaktan bir figür gibi gelip Türkiye'nin başına geçebilirsiniz ve istediğiniz türde yönetebilirsiniz. Kararları da verebilirsiniz. Kanun hükmünde kararnameleri verildiği gibi. O kadar zor bir gelecek değil. Herkesin kullanımına açık bir toplum haline geliyor işte. Evet. Burada, toplum da değil. Burada devlet. Evet, anomi. Yani toplum pek yok ortada. Evet. Ve yani Harun Tekin'in de mesela Mor ve Ötesi grubundan, aynı zamanda programcılarımızdan Harun Tekin'in de söylediği gibi, yani kimin seçileceğinin hiçbir önemi yok. Bütün yetkililerin tek bir kişide toplanması yeterince, hayır demek için yeterli sebep. Ama aynı zamanda başka şeyler de var. Vakit kaybetmeden Dündar'ın Özgürüz portaline genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Can Dündar'ın henüz yayına başlamadan erişime engellenmiş mesela. VPN olmadan girilemiyormuş. VPN ne adı, artık internete girilemiyor. Öyle mi? Evet. Yani zaten portalın yayın yönetmeni Can Dündar siteye erişim engeli getirilmesi kararını, "Hah ben de yasak nerede kaldı diyordum. Basılmamış kitabı yasaklayan başlamamış siteyi de kapattı sanıyor. Göreceğiz, yarın ola hayrola" demiş. Ama henüz durum Çin kadar kötü değil. Eğer Çin'de VPN kullanıp internete girerseniz yakın zamanda hapis cezasıyla karşılaşabilir misiniz? Böyle bir haber geldi. Çin hükümeti daha da sıklaştırmaya başladı internet üzerindeki yasakları. Evet. Alternatifsiz bir internet olarak da görülebileceğiniz bir durum ortadan kalkıyor. Şimdi Trump'ın da internet özgürlüğüne en karşı olan adamlardan birini de yine en yakın çalışma danışmanlık mı getirdiğini de hatırlatalım. Şeyin sözünü ettiği, Can Dündar'ın sözünü ettiği, yani Özgürüz ekibi, Dündar ve Özgürüz ekibi yayın tarihi olarak Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümünü 24 Ocak seçti başlamak üzere. Sadece internet üzerinden yayın yapacak. Hem Almanca hem de Türkçe dillerinde okuyucuyla buluşacak. Korrektiv adlı araştırma merkeziyle de işbirliği içinde. Onun sözünü ettiği şey var ya, basılmamış kitabı yasaklayan, onu da dün Aydın Engin Cumhuriyet Gazetesi'nde anlatıyordu. Elimde kapı gibi bir mahkeme kararı var. Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı, Sabahattin Önkibar'ın Yeni Çağ Gazetesi'nden Aydınlık Gazetesi'ne geçen yazar, ulusal kanalda da programcı kendisi, "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" diye bir kitap yazmış. Ondan sonra, fakat kitabı okumak mümkün değil diyor. Çünkü Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi henüz yayımlanmamış kitabı, sadece yayımlanacağı duyurulmuş bir kitabı. Yani kararı veren yargıç dahil kimsenin okumadığı bir kitabı yasaklamış. İlginç değil mi? Evet. İhtiyati tedbir dilekçesinin içeriğinden anlaşılacağı üzere diyor kararda, tedbir isteyen tarafın kişilik haklarının zarar görme ihtimalinin güçlü olduğundan talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir diye bir karar cümlesi. Cümledeki düşüklüğe boş verin. Asıl soruya cevap verin. Bir kitap çıkacak ve o kitap bana zarar verecek. Tedbir koyup yasaklayın diye dilekçe verdiğinde okunmamış bir kitabın kişilik haklarına zarar verme ihtimalinin yüksek olduğunu hangi teraziyle ölçmüşler diyor. Ve şöyle bitirmiş yazısını. Peki öyle tehlikeli bir kitap tasarlamasam da mesela bazı yargıçların ve savcıların hukuk fakültesi diplomalarının yeniden gözden geçirilmesi konulu bir araştırmacı gazetecilik çalışmasına başlıyorum filan desem, demem diyor. Yani çok da garip değil açıkçası. Bundan 5 yıl önce hatırlayın, gazeteci Ahmet Çık'ın yayınlanmak üzere taslak halinde elinde bulundurduğu kitaptan ötürü, evet, aynen, önce gözaltına alınıp ardından tutuklandığı bir süreçten geçmişti. Ve bir sene hapiste kaldı. Neden bahsediyordu bu kitap? Fethullah Gülen cemaatinin örgütlenmesine, polis içerisindeki örgütlenmesinden bahsediyordu. Şu anda Fethullah Gülen cemaati olarak nitelendirilen grup darbe yaptı ve hükümet bunun tam karşısında durdu. Destekçileriyle beraber halk da sokaklara çıktı. Ama Ahmet Çık yine tekrar cezaevinde. Ve FETÖ dedikleri Fethullah Gülen teşkilatlanmasına, örgütlenmesine karşı Cumhurbaşkanı'nın ve iktidarın önemli isimlerinin de Ahmet Şık'ın kitabına atıf yaptıkları da görülüyor ayrıca. Evet. Çok acayip bir durum. Ahmet Şık da 28 gündür tutuklu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı durumunda ve ayrıca da 84 gündür iddianameyi bekleyen ve 89 gündür özgürlüklerinden yoksun 10 gazetecisi var. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nin hem gazeteci muhabir hem de yönetici olarak. Konu galiba neyin karşısına yazdığın değil, neyle alakalı yazdığın değil, ne için yazdın, kimin için yazdın oluyor. Evet. Yani şüpheliler değişebiliyor, yazılan konular da değişebiliyor ama destek vermediğiniz nokta iktidar olmadığı zaman, evet, Ahmet Şık önünde olduğu gibi her dönemin suçlusu siz olabiliyorsunuz. Gazeteci Arzu Demir'e iki kitabından toplam 6 yıl hapis verilmiş. Dağın Kadın Hali ve Devrimin Rojava Hali kitapları nedeniyle. İyi ki yazmışım, yine yazıyorum demiş. Gazeteci Canan Coşkun'a kamu görevlisine hakaretten ceza verilmiş. Bunları Biyanet'ten topluyorduk. Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun, hakim ve savcıların indirimli ev sahibi olmasına ilişkin haberi nedeniyle kamu görevlisine hakaretten 12.600 lira para cezasına çarptırılmış. Sınır tanımayan gazeteciler RSF ve Türkiye temsilcisi onun Twitter'dan karara tepki göstermiş. Yargıdaki ayrıcalıklı konut satışı haberine ceza, hukuk adına kaçırılmış son fırsatlarındandır diyor. Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna inancımı yitirdim diyor. Hı. Coşkun'da kendisi mahkemede, 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde. Evet, yalnızca 4 yıl yetti umudumu yitirmeme demiş. Oysa mesela Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin demokrasinin güçlenmesinde ne kadar önemli olduğuna değinmişti, hatırladın mı? Evet. Mesajında milletimizin güvenlik ve huzuruna kast eden odakların terör faaliyetine hız vermeye gayret ettikleri bu hassas süreçte basın mensuplarımızın terörle mücadelenin yanı sıra demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyorum demişti. Donald Trump örnek olsun işte. Evet, Suriye olmak üzere başta dünyanın çeşitli bölgelerinde son derece zor şartlar içinde hayatları pahasına görevlerini yerine getirmekte olan gazetecilere takdirlerimi belirtiyor, kendilerine başarılar diliyorum diyordu. Ama pek böyle bir çelişkili durum var. Neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump örnek olsun diye soracak dedin diye soracak olursanız, gazetecileri koruma örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump protestolarına gözaltına alınan gazetecilere yönelik suçlamaların düşürülmesini talep etmiş. 10 yıl istiyorlar biliyor musun? Evet. O gösterileri çektikleri için. Bu protesto gösterileri sırasında sokağa çıkan gene bakın aynı şekilde sokağa çıkmakla alakalı. Neyse, sokağa çıktığı sırada gazetecilerin de gözaltına alınan, içinde gazetecilerin de olduğu 230 kişi gözaltına alınmış ve bu insanların da aynı şekilde serbest bırakılmasını talep eden gene insanlar var. Yüz binlerce kişi sokaklardaydı. Evet, gazeteciler hakkında 10 yıla yakın hapis cezası isteniyor. 10 yıla kadar, pardon. Rapor ve polis belgelerine göre 230'dan fazla kişi Trump'ın göreve geldiği gün eylemcilerin bir arabayı ateşe vermelerinden ve bazı işyerlerinin cam mekanlarını kırdıktan sonra polisin saldırısı sonucu gözaltına alınmış. Doğrudan aktarıyorum Biyanet'in haberinden. Ulusal Avukatlar Birliği yasa dışı olarak göz yaşartıcı gazların kullanıldığını açıklamış. Ne? Yasa dışı mı göz yaşartıcı gazların kullanılması, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde? Belli şartlarla kullanılabiliyor ancak. İnsanı kafasına atmayacaksın. Evet. Tamam. Bu insani değerler de başka şartlarda vardır herhalde. Başka durumlar, konumlar vardır. Vardır eminim. Shia LaBeouf var bir de. Amerikalı oyuncu, o da Trump karşıtı canlı video protesto sırasında halktan biriyle yaşadığı sözlü ve fiziksel sataşma sonrası gözaltına alınmış. Daha sonra serbest bırakılmış ama saldırı ve hakaret suçlamasıyla yargılanacak. İşte Latin Amerika ve Karayipler zirvesinden Trump'a tepkiler de büyüyor. Yasa dışı göçmenleri önlemek ve sınır güvenliğini artırmak için duvar örmek vesaire. Zirvede Brezilyalı ve Arjantinli liderler katılmamış. Onlar darbe yaptılar zaten. Bir çeşit darbe, neoliberal darbe ile onlar katılmamış ama gerisi bayağı tepki gösteriyor. İranlı bir oyuncu, kadın oyuncu The Salesman filmi yabancı film dalında Oscar'a aday gösterilmişti. 33 yaşındaki aktris Taraneh Ali Dousti Twitter üzerinden Trump'ın İranlılara vize yasağı ırkçılıktır deyip bu yasak kültürel etkinlikleri kapsasın ya da kapsamasın 2017 akademi ödüllerine protesto için katılmayacağım demiş. Müslüman yasağı deniyor zaten. Bu arada ilginç bir şey daha var. Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Suriye'de güvenli bölge yanıtı gelmiş. Amerikalı partnerlerimiz affedersin bize danışmadı demiş Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov. Ve bu plan Suriyeli sığınmacıların durumunu kötüleştirmesinin önemine dikkat çekmiş. Suriye'de güvenli bölge oluşturulursa önce tüm olası sonuçlar değerlendirilmeli demiş. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin Hüseyin Müftüoğlu da bu Trump'ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım demiş. Kürtlere özellik vurgusu vermiş Suriye Anayasası taslağında. Evet. Rusya'nın hazırladığı ilginç bir şey. Cumhuriyet'in haberi. Rusya'nın hazırladığı taslak da Sputnik'in internet sitesine sızmış. Ben de onu tam olarak anlamadım. Yani devletin yayınladığı, hazırladığı taslak nasıl devletin resmi medya organına sızıyor. Neyse bu şekilde o gerçekleşmiş olay. Evet, ama Türkiye tarafının herhangi bir haberi yokmuş. Yokmuş. Suriye Anayasa taslağı hakkında bilgimiz yok. Öyle demişler. Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra kaçan 8 askeri de iade etmeme kararı almış. Böylece askerlerin iltica işlemleri de Mart sonuna Nisan ayına kadar sürecekmiş. Dışişleri Bakanı bunu da protesto etmiş. Yunanistan'la da bir gerginlik var. Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz demiş. Yunan yargısının tavrı suçluların cezasız kalmasına yol açıyor demiş. Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki gelmiş. Bu arada Yıldırım'dan da bir itiraf Evrensel Gazetesi'nin haberine göre komisyon bu yeni OHAL mağduriyetlerini gidermek amacıyla iddiasıyla kurulacak inceleme komisyonunun ahim ihtimaline karşı kurulduğunda itiraf etmiş bir konuşmasında. Kerem Altıparmak söylemişti Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden. Onu doğrulamış yani çok ilginç aslında. OHAL mağduriyetlerini gidermek iddiasıyla kurulacak inceleme komisyonu için AHİM'e yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme ihtimaline karşı bir itiraz komisyonu oluşturduk itirafında da bulunmuş. Çok ilginç yani. Bayağı dikkat çekici bir şey bunu da söylemesi. Schulz da Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin başına geçecek. Schulz Avrupa Parlamentosu'nun eski başkanı. Almanya'da destek yükseliyormuş. Yeni seçim var. Fransa'da da Almanya'da da seçim olacak. Fakat ilginç o anketlerde Merkel'le başa baş gidiyormuş şimdi. Halbuki hatırlayacaksınız terbiyesize bak ya demişti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Evet. İdam cezasının geri gelmesi halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanacağı yönündeki açıklaması tehditkar denmiş. Ve bıktık bu aşağılayıcı tavırlardan demiş. Erdoğan da terbiyesize bak yaptırım uygularız diyor. Senin her yerin yaptırım olsa ne yazar ya diye seslenmişti. Bu sözlerini unutacaktır herhalde eğer başbakan olursa. Şansölye olursa ne olacak bilmiyorum. Çevre Bakanı da bir açıklama yapmış. İstanbul'da 7 milyon bina yapılmasını istemiş. Yenilenmesini istemiş. Deprem. Deprem, fay kırıkların hepsi 7 milyon binada herhalde 15 milyon insan falan oturuyor olabilir. 7 milyon bina, 7 milyon müteahhit olmasa gerek. Bir müteahhit birden fazla yer yapabilir. Yani 1 milyon müteahhit yeter ama galiba. 7 binayı birden tekrardan yapabilecek olan kişi sayısını tam olarak bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Bir müteahhit bir 7 binayı aynı anda yapabilir herhalde. Yapar. O da 1 milyon müteahhit eder. Var mı 1 milyon müteahhitiniz? Kolay, buluruz. Taşeron müteahhit. Selahattin'le konuş. Bulur o. Evet, Karadeniz'de. Civarı tanıyor. Karadeniz'i de biliyor. Çanakkale Köprüsü ihalesi de sonuçlanmış. Hadi gözün aydın. Kim almış? Daelim Limak SK Yapı Merkezi OGG. Çok şaşırdım. Limak dediniz, tamam dedim. İhale sonuçlanmış. 4 şirkette geçiş ücreti belli mi? Hı? Geçiş ücreti. Hayır, ama dolar olmayacaktır diye umut ediyorum. Çünkü çok zorlanıyor. 4.86'yı görmüş. Dolar olmayacakmış canım. Euro olacakmış. Bakan Arslan açıkladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ve bağlantı yolları ihalesinde bu biraz önce bahsettiğiniz ihale gerçekleştirmiş. 15 euro olacakmış köprünün geçiş ücreti. Ama dolar değil yani, lütfen. Dolar değil. Dolar başbakanının OHAL açıklamasının ardından Fitch diye de bir şirket var ya, kredi derecelendirme kurulu Fitch, bugün Türkiye'nin not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Olası bir not indirimi de negatif etki yaratacakmış TL varlıklar üzerinde. O da Türk lirası karşısında yükselişi doların 3.87'yi görmüş. 4.015'te galiba avro. 88. 3.88 mi? Evet efendim. Beni de aştı. Beni benden... 89. Diyorsun? Haberin başlığı 88, içine baktığınız zaman 89, siz söylüyorsunuz 80. Kaç demiştiniz? Ben düşük 87'de 87 kalmıştım. Demiştiniz. Teker teker ilerliyor. Çiğdem Toker de bugün yazmış Cumhuriyet'te dem köşesinde. Ya istikrar olmasaydı? Bu satırlar yazılırken dolar 3.85, avro ise 4.13'ten işlem görüyordu. Bir önceki yazıda 3.76 ve 4.04'tü diyor. Türk lirası 2 gün içinde dolar ve avro karşısında 9 kuruş değer kaybetti. Köprüler hala dolar üstünden diyor ama. Ya senin cevabını söyleyeyim, benim gayet net bir cevabım var. Ya istikrar ya ölüm. Evet, çok iyi bir sözmüş. Bu arada Çanakkale geçilmezi de Çanakkale'yi şeyle geçiyor. 15 euro. Çanakkale geçilir 15 euro. Evet. Neden euro? Neden Türk lirası değil? Avro, bilmiyorum. Avro, pardon. Türk lirasına güvenilmiyor mu? Hiçbir şeye güven olmaz bu sıralarda, ben sana söyleyeyim. Şu bizim parktaki mayın, Nusret Mayın gemisi heykeli de dökülüyor. Bir etkililere haber verelim. Paramparça oldu. Mayınlar dağıldı gitti. Çocuklarla yapılsın. Durum böyle. Avro, pardon. Oluşamıyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu gösteren, toplumsal psikolojik durumu gösteren önemli bir haberle bitirelim. Biraz karanlık. Buyurun. İstanbul Fatih'te 40 günlük bebeğini denize atarak öldüren anne Fatma K. adliyeye getirildiği sırada neden yaptınız sorusuna oğlum var, onu da öldüreceğim sonra demiş. İntihar edecektim demiş. 11 saat bebekle birlikte gezmiş. Bebek hiç ses çıkarmadı bu sırada demiş. Daha sonra çaresiz kaldığım için bebeği denize attım demiş. Böyle bir Türkiye'nin psikolojik durumuna ilişkin. Bu şimdi bu kadını, bebeğini öldüren ve bir başka çocuğunu da öldürmeyi düşünen kadını yargılayacaklar ve hapse atacaklar, öyle mi? Tedavi değil yani burada söz konusu. Edilmesi gereken şey tedavi galiba. Ama maalesef adliyede. Buna da bakarım, kimse yok. Kapattık. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın, evet. Kusura bakma, nasıl? Biraz geç, evet, girdik yayına. Onu telafi ederiz. Bu cumada çok sıkışık bir gündemle çalışmak çok zorunda kalıyoruz. Evet. Yetişmiyor, sarkmalar oluyor. Çok ufak bir düzeltme. 3.91 olmuş şu anda dolar. Öyle mi? Evet. Yani 87'den başladık. 88, 89 haberler içerisinde giderken 3.91'e kadar duruyor şu anda güncel haliyle. Evet. Evet. Yani dünya yerinde durabilecek mi bu dönemde, ayrıca onu da çok bilemiyorum açıkçası. Çünkü işte Trump'ın da bir haftalık bilançosu bile, bir haftayı bulmayan bilançosu bile hakikaten kötü manada baş döndürücü. Evet. Bu kadar hızlı bir başlayan başkanlık. Bir kere her şeyden önce aslında çok üstüne konuşmadığımız, biz günlük dertlerin üstüne düşüyoruz ister istemez. Ama Ömer Bey de yani bir yorumlasın bu Trump'ın kararlarını. Bu Keystone XL ve işte Dakota boru hatlarının mesela onaylanması gibi. Bu Çevre Koruma Kurumu'nun Amerika'daki web sitesinden daha ilk başkanlığın saatlerinde iklim değişikliğiyle ilgili bütün bilgilerin uçuvermesi gibi korkunç bir aslında doğaya bilanço çıkarılacak ve Trump'ın bütün bu işte yaptığı şeyler politik olarak insanların hayatlarını şimdiden çok etkileyecek muhakkak, ama iklim konusunda da çevre konusunda da geri dönüşü olmayan bütün dünyayı etkileyecek bir takım zararlar maalesef veriliyor gibi ve çok daha fazla da verilecek gibi gözüküyor. Her evet. Şeyden önce. Evet, Açık Gazete'de tabii çok ayrıntılı olarak günlerdir bu konularda yayın yapmaya çalışıyoruz. Şey de var, yani bir oligarklar konfederasyonu gibi bir şey kuruyor. Yani John Pfeffer'ın ilginç bir yazısından da birazcık bahsettik. Yani açıkça dünyaya bir savaş ilan etme amacında oldukları, ilan ettiler bile yani. Kilit misyonlarının bu olduğunu söylüyor John Pfeffer de, önemli yazarlardan biri takip ettiğimiz. Onun ötesinde de bu kaygılı Bulletin of the Atomic Scientists'in dün basın toplantısı vardı. Evet. Ve kıyamet saatini yarım dakika daha yaklaştırdılar gece yarısına, ki bu ilk defa tarihlerinde yaptıkları bir şey. Bir düzenlemeyi yeni daha yapmışlardı. 3 dakikaya ayarlamışlardı. Şimdi 2,5 dakikaya kaldı ve burada Trump'ın açıklamaları ve Putin'inkiler de var, ama özellikle de Trump'ın yönetimiyle bu kayıtsızlık atom savaşına ve iklim değişikliğine karşı dünyaya tamamen bilimin en ufak bir tereddüdü olmayan bir konuda yok sayıyorlar diyor iklim değişikliğini. Bu bundan daha tehlikeli bir durum son 63 yıldır bildiğimiz yoktu diyorlar yani. Evet, yani bu tabii ki işin işte kalıcı boyutu, hiçbir şekilde geri döndürülemeyecek boyutu. Bir de işte tabii ki bizim hayatımız, işte ömrümüz boyunca yaşamak zorunda kalacağımız, gelecek nesillere kalacak mirasın ötesinde bugünkü insanların bugün hemen şu dakika hayatını çok etkileyecek bir takım kararlar var. İşte bu mesela bu vizelerin iptali, vize verilmemesi 7 ülkeye ve mültecilerin kabul edilmemesi, tamamen bütün mülteci görüşmelerinin durduğu bildiriliyor. Trump'ın bu işte şeyinden sonra, kararından sonra 7 ülkeye ambargo uygulamaya, Amerika ambargosu uygulamaya karar vermesinden sonra, yani sadece o ülkelerde, bütün mülteci görüşmeleri Amerika'nın yaptığı durdurulmuş vaziyette. Bu tabii dalga dalga bütün göçmen korkusunu dünya genelinde de etkileyecek, tetikleyecek de bir şey. Bir yandan Amerika'da da işte şimdiden gösteriler vesaire tabii ki oluyor. Çünkü insanlar korku içindeler. Aileleri, işte öğrenciler var vesaire, işte aileleri, arkadaşları görüşebilecekler mi? Yani kendileri zaten Amerikalı vatandaşı olanlar da bu 7 ülkeden, İran, Irak, Suriye, Somali, Yemen, bu ülkelerden ve Libya, bu ülkelerden olanlar ve onun ötesinde de tabii ki Pakistanlılar da mesela korku içinde, yarın öbür gün Pakistan da bunun kapsamına girecek diye. Türkiye'de gelir belki. Türkiye'de aynen, ben de bunu söyleyecektim. Türkiye'de çok muhtemel, çünkü bu Trump'ın daha önce işte bu Müslüman yasağı ilk atmasına, bu işi ortaya gidersek 2015'te Aralık ayında bundan bahsetmiştim. Yani kampanyasından bir basın açıklaması yapılmıştı. Ve basın açıklamasında tüm Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanmasından bahsedilmişti. O San Bernardino bu saldırılarının olmasından sonraydı bu. San Bernardino saldırılarını yapan da işte Pakistan kökenli bir kişiydi. Dolayısıyla yani oradan bütün Amerika'da zaten yapılan bu tarz radikal İslam terörüne bakıldığında, saldırılarına bakıldığında bu ülkelerden gelenlerden çok, mesela işte gene Orta Asya'daki ülkelerden, Türkiye'deki Reyna saldırısında olduğu gibi işte Kırgızistan'dan mesela gelenlerden vesaire, işte Çeçen aynı zamanda kökenli vesaire, öyle kimseler vardı. Şimdi Amerika'da bir güvenlik açığı yaşanırsa bundan sonra ve es kaza işte Türkiye ile ilgilendirebilecek bir şey olursa, evet, Türkiye'nin de başına böyle bir şey çok gelebilir, çok muhtemel. Onun dışında işte Müslüman kardeşlerin terörist ilan edilmesi malum. Onu söyleyecektim ben de. Müslüman kardeşleri zaten bütün ekibinde, Trump'ın kendisinin bir şeyini hatırlamıyorum ama ekibindeki çok önemli Flynn gibi faşist generaller filan, açıkça zaten Müslüman kardeşler de dahil bütün İslam batıya karşıdır, medeniyete karşıdır. Yani bir çeşit medeniyetler savaşının aslında şeyindeler. Yani ben şeyi de hatırladım, 1968'de Güney Vietnam, Vietnam Savaşı'nın en vahşi haller aldığı zamanlarda bir kasabayı kurtarmak için yok ettik demişlerdi. Şimdi de bütün uluslararası camiayı kurtarmak için yok etmek söz konusu gibi bir durumla karşı karşıyayız yani. Evet. Tabii burada kurunun yanında yaşın da yanması söz konusu. Böyle bir vize iptali söz konusu olduğu zaman. Şimdi tabii uygulamasında nasıl olacak? Yani var olan vizelerde iptal olacak mı, yoksa illeri mi verilmeyecek, ne olacak? Yani mesela şey yorumunu yapanlar var. Zaten bu ülkelerden gelenlerin vize alması çok zordu. Evet, zordu ama yani şimdi öğrencilerde vesaireydi. Gene bir imkan vardı. Yani sadece Türkiye'de mesela işte Suriyelilerden Amerika'ya gidebilmek için ümit içinde olan vesaire öğrenciler, şunlar bunlar, bir dizi insanlar, benim kendi tanıdığım yok ama duyuyorum böyle insanlar olduğunu. Bu şekilde bütün hayatlarının etkilenmesi söz konusu. Yarın bizim Türkiye'den de Amerika'ya okumaya gitmek isteyen öğrenciler belki böyle bir bariyerle karşılaşacaklar. Şimdi yanlış politikaların, Türkiye'deki bir takım hataların sonucu olarak böyle bedellerin ödeniyor olması, ödenecek olması dehşet verici. Keza yani Amerika'da bir sürü Türk var, Türkiye'den gitmiş insan var. Onlar ne yapacaklar, işte ne olacak akıbetleri, eğer vatandaş değillerse ailelerinin, yakınlarının gidip gelmesi mümkün olabilecek mi? Bütün bunlar muğlak. Tabii yani ben kendim şu an Macaristan'da bunu yaşadığım için bir kere politika bu göç konularında, şey konularında harekete geçti mi takıntı vaziyetinde bir ulusal güvenlik tehdidi haline görmeye başladı mı göçü veya mültecileri veyahut da işte herhangi bir şekilde dışarıdan gelenleri, bütün bürokrasiye müthiş bir yansıması oluyor. Ya bugün hakikaten çok daha güçleşmiş durumda Macaristan'da vize işlerinden tutun şeye kadar, oturum izinlerine kadar vesaire, hiç olmadığı şekilde insanların hayatlarını kabusa çeviren şekilde. Çünkü ya böyle bir işte politika devamlı bunu konuşunca gazetelerde her gün göçmen korkusuyla yapılıp, göçmen korkusu kalktığına dair bilgiler oldukça, medyada yer aldıkça, politikacılar bunu dillendirdikçe, bürokrasi de adeta telç oluyor. Bundan dolayı tabii işte sadece şey değil, Türkiye değil, mesela Avrupa'daki işte Avrupalıların, mesela Avrupa Birliği ülkelerinin Amerika'ya vizesiz girebilme imkanları var. Fakat orada da zaten geçtiğimiz yıllarda da belli ülkeleri ziyaret edenler bu haktan yararlanamıyordu. İran gibi vesaire, işte bir takım yerlere gitmiş olanlar. Onların özel bir başvuru yapması gerekiyordu Amerika'ya gitmeden önce. Zaten dediğim gibi yani Obama döneminde de aslında bu tedirginlikler vesaire vardı. Ama şimdi Trump döneminde mesela Avrupalılar da artık yani bu vizesiz girebilme hakkından yararlanmaları mümkün olmayacak büyük ihtimalle. Bu daha ilk günlerde bunlar yaşanıyorsa sonrasında ne olacak hakikaten insan kestiremiyor. 4 yıl nasıl çıkacak? 4 yıl değil, belki 8 yıl. da kadardı. Angela Davis 4 yılın her gününde mücadele olacağını ilan etti ünlü aktivistlerden ve öğretim üyelerinden. Ben başka da bir şey söylemek istiyorum. Yalnız senin söylediğine belki biraz farklı olarak Trump ayrıca başka bir şey de açıklama da yapmıştı. Bütün ılımlı Müslüman reformcularla da çalışacağım demişti Orta Doğu'da. Yani bu o zaman da işte kim onlar? Recep Tayyip Erdoğan. Kim onlar da çok güzel oldu. Öyle birilerim var. Recep Tayyip Erdoğan, Abdülfettah El-Sisi Mısır'da. Evet yani bu John, aynı kadrodalar mı şu anda? Evet. Sisi ile Erdoğan. Evet. John Pfeffer bunu çok net bir şekilde yazıyor, toparlamış. Hatta Beşar el-Esad'ı da bunların arasında katması muhtemelmiş. Tabii İngiltere'de Trump'ın. Boris, ismini ben sürekli Boris olarak hatırladığım için. Johnson. Boris Johnson, özür dilerim. Esad'ın da seçimlere katılması gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Zaten bugün de İngiltere görüşmeleri başladı, dünyayı birlikte yönetmek için işte. Evet. Şeyle, Theresa May'le. Şimdi yani o zaman da diyor ki John Pfeffer, olabilir aslında diyor. Trump zaten her zamanki gibi çok önemli bir iş adamı ve taşeron kullanıyor diyor. Ellerini niye kirletsin? Taşeronlarla bu işi çözebilir diye de bir yorum yapmış. İlginç yani. Vallahi orada tabii şöyle bir durum var Türkiye açısından bakıldığında. Türkiye hakikaten taşeron olarak kullanılabilir. Yani bu konuda hakikaten benim de benzer düşüncelerim var. Ha, Türkiye'deki yönetimde çok iyi anlaşacağı Trump'ın görüşüne çok katılmıyorum. Çünkü ayna etkisi diye bir şey var. Yani Türkiye'deki benzer özellik gösteren liderlerle illa bir birbirlerini çok sevmeleri veyahut da çok hoş bakmaları söz konusu olmayabilir. Ama Türkiye'nin ve aslında Mısır gibi ülkelerin fazla pazarlık payı yok Trump'la. Yani dediğini yapmak durumunda kalabilirdi. Mısır'la ayrı bir sıcaklık zaten var ama... Ben gene katılmıyorum, kusura bakma. Bugünkü Milliyet'i okumadığın besbelli. Evet, okumadım. Ne var? Manşet haberde ilişkileri düzeltmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin sağlıklı hale gelmesi gerektiğini söylemiş. Resmi ziyaret çalışmalarını da hızlandırmış ya. Ha tabii. Yok, takip etmiyorsun, ondan sonra konuşuyoruz. Allah yıktınız böyle. Yok, zaten Ankara'da bu konuda çok ciddi bir, zaten Trump seçiminde çok büyük mutluluk yaşanmıştı. Bir sevinç dalgaları zaten seçim döneminde. Clinton'a söylenmeyen kalmamıştı artık. Yani hani her türlü sapıklıktan bilmem neye kadar nedenince artık eleştiri boyutunu da aşan şeyler hükümete yakın medyada dillendirilmişti. Fakat yani bu Trump sevgisi ve heyecanı şimdi biraz da tabii tanımamaktan veyahut da herhalde politikalarını takip etmemekten kaynaklanıyor. Ya Türkiye'nin dediğim gibi fazla bir pazarlık payı yok Trump'a karşı. Yani Trump'ın dediklerini yapmazsa veyahut da o yönetimin yani bir şekilde dediklerini yapıyor olmazsa bir sunabileceği bir şey yok yani. İncirliği kapatırım, yok efendim işte şey yaparım. Ya da işte bu hükümete yakın medya üzerinden gene anti Amerikancılığı falan pompalayarak yani sökmez bu yönetimi. Sunulmuş ama bir yönetiminde efendim? Sunulmuş bir yandan da 85 koli verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor. Trump ile görüştüğümüzde FETÖ ile ilgili verdiğimiz dosyaların klasörlerin 85 koli klasör verdik demiş. Akıbetini soracağız. Şu anda o soruşturulmakta olan dosyaları da göndermeye devam edeceğiz. Trump yönetiminde de yazık. Düşünsenize iş başında geliyorsunuz. Kapının önünde 85 koli bekliyor. Ardından bunları alıp soruşturma kapsamına sokacaksınız, araştıracaksınız. Halbuki şimdi ufak bir USB siteye koysalar, gelseler masanın üzerinde bıraksalar gayet rahat bir şekilde bu işler de çözülsün yani. Onu İlla ıslak imzalı mı istiyor Amerika Birleşik Devletleri? Sokuverirler. USB stick'i ve bir tane. Yani 85 koli ne? Neyse, vardır bir bildikleri ama 85 koli bekliyormuş şu anda kapısında Trump'ın. Onu soracağım. Şimdi ya Türkiye'nin taleplerinden bahsediyorsun. Ben işte Türkiye'nin tabii ki Amerika'dan çok talebi var ama Amerika'nın talepleri daha ön plana çıkabilir. O, benim kavurlamak istediğim o. Çünkü şimdi Obama yönetimi şu veya bu şekilde müzakereye odaklı bir yönetimdi. Yani işte Türkiye son kertede işte biz yönetimden hoşlanalım, hoşlanmayalım. Ama bizim müttefiğimiz, stratejik ortağımız. Böyleyse biz onunla, onun hassasiyetlerini de göz önüne alarak bir müzakere yürütmeliyiz fikrine odaklıydı. Halbuki şimdiki yönetim öyle bir şey değil tabii. Tek derdi kendi istediğini almak. Ve o kendi istediği ne olacaksa, hani bunun Türkiye ile örtüşen tarafları olabilir, örtüşmeyen tarafları olabilir. Ama son kertede önemli olan bu yeni Beyaz Saray için kendi ne istiyorsa onun olması. Hangi yöntemle, ne şekilde olduğunun da önemi yok. Bu açıdan mesela CIA'nin işkence merkezlerinin tekrar açılıyor olması, kara noktalar denilen, kara delikler denilen. Bu da bu konuda da işte Washington Post'un bir haberi vardı. Bir taslak, başkanlık kararnamesi taslağı ele geçirmişti Washington Post. Ve orada işte bu Bush döneminde o zaman işte Polonya'da, Romanya'da vesaire faaliyet gösterdiği sonradan ortaya çıkan, Bush döneminin daha ileri noktalarında ortaya çıkan bu tarz işte yerlerin ve tabii Guantanamo malum işte Amerika dışındaki bu toprakları dışındaki hapishanelerin tekrar açılması söz konusu. Yani ve işkencenin tamamen bir meşru yöntem olarak Trump tarafından görüldüğünü zaten biliyoruz. Bir savaş aracı, bir mücadele aracı olarak görüldüğünü biliyoruz. Ve Türkiye'de mesela kendi içinde belki bu tarz yerlerin kurulmasına razı gelmek zorunda kalacak vesaire. Yani ne olacağını bilmiyoruz açıkçası. Amerika böyle talepte bulunursa, çünkü eskiden işte Bush döneminde Romanya'da vesaire bunların kurulduğunu göz önüne alırsak yarın öbür gün yani Türkiye'de muhtemel yerlerden biri olarak karşımıza çıkabilir. Döneminde, Obama döneminde ılımlı cihatçılar CIA tarafından silahlandırılırken belki de şimdi dönemde Türkiye bir işkence merkezine dönüşecek. Bunlar peki, çok uzak şeyler değiller. Evet, yalnız burada sorun şu, şimdi %1'in yeni globalizmi diyor John Pepper yazısında, derinlemesine Hristiyan, son derece muhafazakar ve milliyetçi taleplerde. Yalnız bayağı da İslam'a karşı Müslüman kardeşler de, evet, dahil olmak üzere onunla nasıl bağdaşacak şey meselesi var tabii. Yani şimdiye kadar işte tabii Ankara birçok kendi çizdiği dış işlerinde ve aslında iç işlerinde de vizyondan vazgeçti, geri adım attı. İsrail ile aranın düzeltilmesi vesaire, one minute'den bu noktalara gelindi mesela en basitinden. Keza işte Suriye ile ilgili çok büyük bir şimdi aslında değişime gidiliyor. İşte tabii onu hiç konuşamadık ama Astana'da Rusya'nın sunduğu taslakta ayrıca Kürtlere özellik verilmesinden Suriye'nin daha laik ve işte Arap Cumhuriyeti tanımlamasında kalkarak Suriye Cumhuriyeti'ne dönüşmesi, daha az merkeziyetçi bir yer olması, tabii bu otonomiyle beraber Kürtlere verilen, Suriyeli Kürtlere verilen bir yapıya dönüşmesi söz konusu bu taslakta. Ya Türkiye'nin dediğim gibi pazarlık payı da çok düşük olduğu için bu noktada bu taslaktan dışişleri kaynakları, Türkiye dışişleri kaynakları haberleri olmadığını söylemiş. Evet, şimdi böyle yürüyor işler ama bunlar Ankara'nın tam istediklerinin tersi veyahut da mücadele ettiğinin kendi içinde de işte yani Kürt sorunu ne hale geldi artık. Ne tarz bir işte en son Ahmet Türk'ün hastaneye getiriliş fotoğrafı ortada. Dolayısıyla birdenbire her konuda müthiş bir dönüşler yapmak zorunda kalabilir. Ve taşeron olarak kullanma bu tarzda, yani büyük güçlerin üst akıl, çok ironik şeyler bunlar aslında, yani üst akıl diye sabah akşam yatılıp kalkıldı. Tam da üst akılların işte devri başlıyor olabilir Türkiye açısından. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemde ne olacak, hakikaten Türkiye ne şekillere girecek, bu da bir hani başkanlık tartışmalarının ötesinde bu da soru işareti. Çünkü işte ekonomisi giderek kırılgan hale gelen, onun dışında kendi içinde müthiş kutuplaşmış bir ülkenin, dediğim gibi, fazla pazarlık payı da yok. Ordusu zaten işte bir darbe girişiminde bulunmuş ve son derece de zayıflamış her bakımdan bir noktada. Şimdi bir yandan iç baskı işte dediğim gibi çok yüksek, bir yandan işte ekonomik baskı çok yüksek vesaire falan filan derken, şimdi neyin kiminle, dediğim gibi hep vurguluyorum, pazarlığını yapacaksınız. Evet. Ufak bir ekleme yapabilir miyim? Yani ordu ne kadar zayıflamış derseniz diyeyim, bir diğer taraftan da baktığınız zaman darbe girişimi gecesinde Sabiha Gökçen havalimanını işgale gittikleri gerekçesiyle yargılanan askerlerin bir kısmı hala aktif görev halinde Fırat Kalkanı operasyonunda Suriye'de savaşıyormuş. Yani bir diğer taraftan iş başka aşk başka diyebileceğimiz noktalar da var. Birbirine karıştırmamak da gerekiyor yani. Bence. Çok karışık. Evet. Çok karışık ve şimdi Amerika'da da gözlemlediğimiz bir şey var. Gerçeğin ipinin ucunun gitmesi. Gazetecilik işte ve iyi gazeteciliğin ne kadar önemli olduğu şu an Amerika'da ortaya çıkıyor. Çünkü yani bir örnek vereyim. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın en üst düzey görevlileri Amerika'da istifa ettiler. İşte bir şekilde görevden uzaklaşmış oldular. Evet, çok şaşırtıcı bir şey. Beklenmedik bir şey yani. Beklenmedik bir şey. Çünkü işte Washington Post'un haberinde ilk bu haberin ortaya gene çıktığı yorumda şöyle deniyordu. Yani Trump dönemiyle ilintilenmek istemeyen, Trump döneminden uzak durmak isteyen görevliler dışlarında zaten böyle bir dalga vardı. Ve şimdi de işte istifalar geldi diye. Gene aynı yazıda bir takım görevlilerin, üst düzey görevlilerin devam etmek istedikleri fakat yani bir belki de el çektirilmiş olduklarına dair de bir şey vardı. Ama CNN'de veya işte başka kaynaklarda da şimdi istifa etti denilenlerin aslında tümünün işten atıldığı, yani işten çekilmelerine yönelik bir mektup gittiği Trump yönetimi tarafından iddia ediliyor. Siz istifa edemezseniz ben sizi kovarım durum yani. Şimdi yenilerini getirecek. Kendi. Öyle bir yönetim var ki şimdi Amerika'da, yani benim adım Trump dese inanmayacağınız adeta noktada sürekli yalan söyleyen, dakika başı her şeyi yalan olan bir başkanın görevde olduğu bir yönetim. Şimdi dediğim gibi gerçeğin içinin ucunun çok fena kaydığı ve gittiği bir yerdeyiz. Eskiden bir açıklama yapıldığında bunun en azından büyük ölçüde doğru olduğuna dair kanaatiniz olabiliyordu. Şimdi ben Amerika'dan gelen açıklamaların hiçbirine inanamıyorum. Yani önce başka yerlerden teyit etmek durumunda kendimi hissediyorum. Daha bu ilk günlerinde bu yönetimin bu ortaya çıktı. Türkiye'de zaten biz bunu yaşıyoruz. Gazetecilik üstünde olan bir büyük baskıyla vesaire. Ama ben son kertede yönetimlerin kendi kuyularını işte bu iyi gazeteciliği öldürmeye çalışarak hep yalanlar üzerine bir takım şeyleri kurmaya çalışarak kendi politikalarını büyük hata ettiklerini, kendi kazdıkları kuyuya belli bir noktada düşeceklerini düşünüyorum. Çünkü neyin gerçek neyin yalan olduğunu artık kimse teyit edemiyor. Evet, bu çok önemli bir şey. Biz de veremediğimiz bir haberi de bu vesileyle tam şeyi gelmişken bu verelim. Cumhuriyet'te bugün birinci sayfada önemli bir haber. Uluslararası PEN, yani gazeteciler, dünya çapında tanınmış yazarlar tarafından yönetilen bir kuruluş ve mektupta son aylarda Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik ciddi baskılar yaşandığı belirtildi. Türkiye'de ifade özgürlüğünü ve insan haklarını koruma konusunda yükümlülükleri yerine getirmelidir deyip tutuklu gazeteci ve yazarlarla dayanışma mektubu da var. Yalnız değilsiniz diye. Fakat çok ilginç. Silivri'de Penny mesela, tanınmış yazarları filan, tarihindeki en kalabalık heyetiyle dün Silivri kapalı cezaevi önünde basın açıklaması yapmak istiyor. Fakat cezaevin önünde jandarmalarla çevriliyor. Araçlara bindirilen Penny üyelerinin başında silahlı jandarmalar bekliyor. Alınan görüntüler de jandarma tarafından silinmiş. Yani tamamen Orwellian 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi bir durum var. 3 saatlik soruşturma ve 3 farklı noktada güvenlik kontrolünün ardından PEN heyeti Silivri'den ayrılmış. Bu da Ezgi Atabilen'in haberi. Görüntüde de bir jandarma komutanının PEN Yazarlar Birliği Başkanı Eugene Shulgin'e "yok" gidemezsin diye elleriyle durdurarken fotoğrafı var. No. No. Yani. Direniş mümkün ama. Şöyle bir şey var. Yani gerçeğe herkesin ihtiyacı var. Evet. Tüm yönetimlerin de ihtiyacı var. Yani şimdi Türkiye eğer ki Suriye'den, şimdi Suriye'de ne olup bittiğiyle ilgili daha iyi bilgi alabilse, işte Fehim Taştekin mesela işte şeyde Suriyeli Kürtler ne yapıyorlar, nasıl bir ortamda var, bununla ilgili yazılar yazıyor son günlerde. Daha iyi bilgi olarak kaynak. Fehim Taştekin'den bahsediyor. Yani şimdi bu kaynağa herkesin ihtiyacı var. Yani biz Ankara'nın da yani sakin kafayla düşünebilmesi, görebilmesi için, politikaları oluşturabilmesi için, evet, iyi gazeteciliğe gerçekten herkesin ihtiyacı var. Çünkü körleştiriyor ülkeleri. Ekonomi konusunda da durum böyle. Yani iyi bilgi, temiz bilgi gerçekten tüm yönetimlerin aslında dostu. Fakat Türkiye'de herhalde Amerika'da bunları zor yollardan anlayacaklar. Bakalım önümüzdeki yıllarda belki de işte bambaşka yepyeni politikaların, politik yönelimlerin doğduğunu göreceğiz. İşte bu kötü tecrübeler sayesinde mi diyelim artık, ne diyeyim. O yüzden tabii ki ümitsiz olmamak lazım ama evet, çok da zor bir döneme giriyoruz. Evet. Ve her şeyden önce de işte bu çevre, iklim meseleleri bizim üstüne eğilemediğimiz başka konulardan dolayı pek sıranın gelmediği, bizi korkutamayan gerçeklikler. Çanakkale köprüsü yapıyoruz. Ama ben size sana döndüğünde, ilk canlı yayına geldiğinde eğer görüşmelerimiz tamamlanırsa çok istiyorum, çok. Nereden yapacağımızı söyleyeyim değil mi Can? Trump tavrıyla görüşme halindeyiz. Yayınları artık oradan yapacağız. Ay, işte bir açık gazete. Sevindin yani, değil mi? Güzel. Biz Akıl Towers'da buluştuk üzere artık yani o zaman. Çok sevindim. Ya işte hayalim buydu yani. Evet, gene de yaşatıyorsunuz yani. Biz sevindiririz programcılarımızı da. Evet. Zaten Can geçen programlarda işte savaş masaları da böyle açtı, tankları yürütüyordu. Hayır. Falan filan. En son şeye Polonya'dan Rusya'ya. Durum şu. biz Açık Gazete içerisinde konuştuğumuz konuların bir kısmını da taşımaya çalışıyoruz seyyareye de. Daha önce konuştuğumuz konuları zaten taşmaması mümkün değil. O da öyle bir noktaydı. Yani hava sadece şaka, kurulmamıştı. Bugün de olduğu gibi. Bir haftadır Trump konuşuyoruz. Bir haftadır iklim meselesi konuşuyoruz. Ondan sonra da önümüzdeki hafta da Trump konuşacağız. Önümüzdeki hafta da iklim meselesi ya konuşacağız. Ya bizim bu 4 yıl konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Yani bir şey, herhangi bir şekilde görevden alınmazsa ya da bir şey olmazsa artık bilemiyorum yani. Sloganımız tedil mekanda ferahlık vardır. Trump Towers'la görüşmeye geçiyoruz. Kesinlikle, evet. Tamam. Orada buluşuyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey, merhaba. Günaydın sevgili Cem, merhaba. Evet, önce geçen haftadan bıraktığımız konuyu bahsederek açalım bir kere. Avustralya açık tenis turnuvasında senin de tahminine de uygun şekilde Roger Federer finalde. Bu seneki ismi değişti Avustralya Açık, Avustralya Veteran Açık. Öyle mi? Oldu çünkü işte tek erkeklerde Federer 35-36 yaşında adını finale yazdırdı. Diğer yarı finalistleri baktığımız zaman da Nadal işte 30, Wawrinka 31, herhalde 25-30 yıldan sonra da ilk kez bir Grand Slam yarı finalleri bu kadar yaşlı raketlerle oynandı. Bayanlarda da işte Williams kardeşler Venus 36, Serena 35, isimleri finale yazdırdılar. Veteranların turnuvasına dönüştü bu sene. Evet, ilginç. Evet, gerçekten çok ilginç. Hiç beklenmedik bir tablo ortaya çıktı. Yani şöyle diyebiliriz, sanki 2000'li yılların başında gibiyiz. Yani 2000'li yılların başında bu ismini saydığım raketler hem erkeklerde hem bayanlarda Anadolu'yu domine ediyorlardı. Aradan bunca yıl geçti. 2017'lere geldik. Yaşları işte 40'a dayanmış raketler hala iyi durumdalar. Geleceğe geri dönüş yani. Olabilir. Tabii Federer'in maçlarını takip ediyorum. Ben de bir Federer'ciyim bunda. Evet, onu sordum. Evet, evet. Yani büyük bir keyifle izliyorum bu karşılaşmalarını. Sanki yani 35 yaşında değil de 25 yaşında. Yani insanın kendisine bakması ne kadar önemli. Yediğine, içtiğine dikkat etmesi, çalışması, antrenmanlarını eksiksiz yerine getirmesi, uyumasına dikkat etmesi işte vesaire vesaire. Ve fit kaldığımız zaman da işte ortaya bu mükemmel tablo. Herkese, bütün insanlara heyecan verici bir tablo ortaya çıkıyor. Sporu da bu açıdan da çok seviyorum. Yani o kadar fazla ders çıkartabiliriz ki, o kadar fazla değer taşıyor ki spor karşılaşmaları, sporcuların hayatları. Her birimizin de bu görüntülerden çıkartacağı bir sürü ders var. Yani özeniyor insan, öyle 35 yaşındaki bir insanın 25 yaşındaki gibi mücadele etmesi tabii ki takdire şayan bir olay. Geçen hafta biz Berdik ve Nişokori maçlarını tahminde bulunmuştuk. İşte bu maçlar Federer'in gerçek form durumunu göz önüne serecek demiştik. Yani Berdik'in darmadağın etti. Berdik yanına bile yaklaşamadı. Daha sonra da Japon Nishokori, tabii ki Nishokori maçı çok daha önemliydi. 5 sette sonuçlandı ki ilk set 5-1 geriye düştüğü bir mücadele. O seti yine 5-5'e getirdi ama tiebreak'te kaybetti Federer, ama 5. sette rakibini mağlup etmesini bildi. Tabii bu karşılaşmadan sonra Federer'in şu cümleleri çok önemliydi. Bu galibiyet, yani 5 set sonunda bu galibiyet benim galibiyetimden ziyade takımımın galibiyeti dedi. Tabii her ne kadar raketler kortta tek başına gözükseler de arkalarında çok önemli ekipler var. İşte antrenörler var, fizik kondisyonerleri var, diyetisyenleri var, mentörleri var. Yani dün de daha sonra tabii Federer için çok önemli bir gelişme. Geçen haftaki programımızda konuşmuştuk. Djokovic delenmesinden sonra Murray favori konuma geldi dedik ama Murray'nin de canına okuyan bir raket çıktı. Zverev. Aslında Zverev kardeşler diye de bir ifade kullanabiliriz. Şu anda ana tabloda iki tane Zverev vardı. Avustralya açık başlamadan önce. Kardeşi aslında genç kardeşi Zverev, Alexander Zverev'den ben çok umutluydum. Gelecek vadeden bir raket hala olarak gösteriyor kendisi. Ama abisi bu sefer Misha sahneye çıktı ve Murray'nin tabiri caizse canını okudu, ama canını okurken de maçı izledim. Gerçekten 80'li yılların servis voley oyunundan ödünü vermeyerek Murray'nin canını okudu. Ben benzerde böyle sürekli benzerde kalan oynayan raketlerden hiç haz almıyorum. Yani ki artık erkek raketler ve bayağı raketlerin mücadelesi biraz benzer mücadelesine dönüştü. Yani etkili servis atıp flörüne gelip puanı bitirme tarzında oyun oynayan raket hemen hemen kalmadı gibi bir şey. İşte Zverev böyle bir oyun anlayışıyla, oldukça cesur bir oyun anlayışıyla Murray'i darmadağın etti. Yani Murray ne yapacağını şaşırdı. İnanılmaz bir baskı kurdu. Yani ben son yıllarda Murray'i böyle çaresiz hiç görmemiştim. Ama tabii riskli oyun anlayışı bunlar. Sürekli iki haftalık turnuvalarda çok ciddi fizik kondisyon ve teknik gerektiren bir şey servis öyle oynamak kolay değil tabii. Sonra tabii hepimiz Murray Federer'in eşleşmesi beklerken tabii Zverev Federer'in karşısına çıktı. Federer tabii Zverev'i ufaladı diyebiliriz. Yani. Dünkü Wawrinka maçında da harika bir Federer vardı. 3-2'lik yine bir karşılaşma. Tabii pek çok insan şunu söylüyordu. Yani setler uzadıkça Federer'in, 35 yaşına gelen Federer'in kazanma şansı olmaz. Ama evet, tam gördük. Da onu soracaktım ben de. Yani çünkü yaş burada zorlu uzun mücadelelerde çok aleyhe bir faktöre dönüşebilir ama Federer'de böyle olmadığı anlaşılıyor. Evet, aynen öyle. Tabii bu konuda da kondisyonerimiz İsviçre'yi de sınav aldık. Sonunda bir röportajı vardı. Öyle tesadüfen göz atmıştım. Yani Federer bu sakatlık döneminde öyle mükemmel çalıştı ki diyordu. Yani her şey ince ince hesaplanıyor. Ben bu kadar tenis tutkusu, antrenmanlarını bu kadar severek yapan bir isim daha görmedim hayatımda şeklinde sözleri vardı. Ve göreceksiniz Avustralya açıkta herkesi şaşırtan bir Federer izleyeceğiz gibilerinden bir şeyler söylemişti. Herhalde pek çok insan bunu ciddiye almamış. Yani ben de doğrusunu söylemek gerekirse yani Federer'den böyle muhteşem bir performans beklemiyordum. Çünkü tenis ciddi anlamda fiziksel mücadeleye dönüştü. Ve son yıllarda da işte Djokovic ile Murray'nin erkekler tenisini domine ediyor olması da bunun en güzel göstergesi. Ama işte işler biraz da rast gidince Federer ismini finale yazdırdı. Dünkü karşılaşmadan sonra da yani İsviçre'de raketin şu sözleri de çok gerçekçi ve bir takım realiteyi göz önüne seriyor. En çılgın rüyamda bile böyle bir şeyi hayal edemezdim. Evet, çok hoş. Peki 29 bu pazar final oluyor. Rafael Nadal'la Grigor Dimitrov Bulgar arasında karşılaşmasının galibiyle oynayacak değil mi Federer? Evet. Eğer şey olursa da kazanırsa da 99. galibiyetinden sonra dale yapmış oluyor Avustralya açıkta da 100 maçı son Grand Slam'i 2012'de Wimbledon'da kazanmıştı. Böylece ilginç bir şey de olacak. Tabii şimdi rakibi kim olacak? Nadal mı? Dimitrov mu? Nadal'ın da muhteşem bir geri dönüşü var. Onun da hakkını vermek gerekiyor. Yani Federer'den sonra da en saygı duyduğum ikinci raket. Yani Djokovic ile Murray daha ilk iki sırada değiller. Her ne kadar biraz şampiyonlukları olsa da bir ve iki numarada olsalar da yani ben hala Federer ve Nadal'a karşı büyük bir sempatim desteği. Yani onun oynadan keyif alan bir tenis severim. Peki favorilerini alalım. Hem Nadal erkekler ve kadınlarda. Nadal Dimitrov maçı biraz duygusal olacak ama Nadal'ın kazanmasını istiyorum. Çünkü o klasikleşen Federer-Nadal finallerini çok özledim. Dolayısıyla da bir Federer-Nadal finali. Belki de son defa böyle bir final izleme şansımız olacak. Peki kim kazanır böyle bir final olursa? Gönlümden geçen de Federer'in kazanması. Çünkü Melbourne'de son finali Nadal kazanmıştı. Yanılmıyorsam 2009'da 3-2'lik bir skorla kazanmıştı. Onun revanşını Federer'in, yani bu Federer'in almasını istiyorum. Çünkü bu şampiyonluğu fazlasıyla hak etti İsviçre'li raket. Geçen hafta da söylemiştin zaten. Peki bir de son olarak kadınlarda Venus mı, Serena mı? Tahmin ediyorum ki abla şampiyon olacak. Yani kardeşi ablasını üzmeyecek gibi gözüküyor. Venüs'ün de hakkını vermek lazım. Serena hep podyumda bir son yıllarda ama Venüs epey şanssızlıklar, sakatlıklar, formsuzluklar vesaire yaşadı. Muhteşem bir geri dönüş. Yani Federer'inkinden daha muhteşem bir geri dönüş sergiledi. Venüs Williams, evet. Venüs Williams. Zaten tenisi domine ettiği dönemlerde de harikulade bir raketti. İstanbul'a İstanbul Cup için geldiğinde de röportaj yapma fırsatımız olmuştu. Bir de harikulade bir insan. Yani dünkü Coco Wendegem maçını kazandıktan sonraki o sevinç gösterileri müthişti. Yani çok duygulandım. Çok samimi bir raket çünkü. Çok cana yakın. Serena'dan çok daha fazla seviyorum ben kendisini. Yani Serena'da bir kibir var ama bu ablası Venüs çok sade ve çok estetik bir kız. Gönlümde onun artık kariyerinin sonunda tahmin ediyorum ki bundan sonra böyle bir final olmaz diyoruz ama yani yıllar geçtikçe de yıllara meydan okuyan bir evet, 35 kardeş. Ve 36 yaşında evet. Bir yaş evet. Ara fark var yani aralarında Venüs 36, Serena da 35 yaşında. 35 dolayısıyla Venüs'ün kazanması istiyor favorim Venüs. Peki. Cem Bey, ben sorumu sorabilir miyim acaba? Tabii. Yaklaşık bir haftadır bekliyorum bu soruyu sormak için. Aykut Kocaman'ın bir açıklaması olmuştu. Oyuncular ben dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız. Çünkü bizi destekleyen kitlenin içerisinde herkes var. Hiç kimsenin adamı değiliz. Biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyaspor'un adamıyız. Oyuncular da öyle olmalı demişti. Ama bununla beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar diye de devam ettirmişti sözünü. Bahsettiğim konu işte Rıdvan Dilmen'in ya da bizim tabirimizde orta yaşlı şeytan Rıdvan Dilmen'in yaptığı çağrıyla beraber diğer spor camiasındaki isimlerin referandumda ne cevap vereceğini söylemeleriydi. Ya da tam olarak evet de demiyorlar ama Büyük Türkiye için çeşitli vaatlerden bahseden çağrılara evet diyorlar. Verdikleri cevabına evet diyorlardı. Bunun ne kadar etik olup olmadığı hakkında ne düşündüğünüzü soracaktım ben size. Yani herkes ilk önce birer vatandaş ve herkesin de birey olma hakkı var. Birey olma hakkını kullanabilirler. Hı hı. Görüşlerini de açıklayabilirler. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Yani mesela hayır deseydi o zaman biz bunu problem yapmayacaktık. Senin yaklaşımına göre o zaman. Hayır diyebilecek bir soru muydu bu peki? Yani ben şunu taraftarıyım. Demokrasiden bahsediyorsak, insan haklarından bahsediyorsak herkesin bir görüşü var. Yani birileri evet der, birileri hayır der. Yani bu da onları bağlar sonuç itibariyle. Vatandaş, her bir vatandaş. Futbolcu olabilir, öğretim üyesi olabilir, iş adamı olabilir. Görüşünü açıklamıştır. Problem yani, yok yani. Bence bir problem yok. Aykut Kocaman'ın çıkışını da çok anlam veremedim. Doğru bir şey var. Evet, sporcular yani halka mal olmuş insanların sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, insanların desteği olan alanlarda onları desteklemesi doğru bir yaklaşım. Ama şunu da unutmamak lazım. Birey oldukları, vatandaş oldukları ve onların da söz söyleme hakkında olduğunu dikkate almak lazım. Evet, yani. Ama bu noktada bir de şey hatırlatma yapılmıştı galiba Cem. Rıdvan Dilmen'in bundan birkaç yıl önce asla sporcular ve yorumcular siyasete katılmamalıdırlar şeklinde de bir açıklamasını da hatırlıyoruz. Ama bu siyaset değil. Yani anayasa değişikliği. Evet. Yani ben siyaset üstü olarak görüyorum bunu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hafta içinde bir açıklaması vardı. Biz bu kampanya sürecinde parti logosu kullanmayacağız. Türk bayrağı kullanacağız gibilerden. Yani yanılmıyorsam. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir açıklaması vardı. Onlar da MHP ile değil Cumhurbaşkanı ile beraber bu kampanya yürüteceğini söylemişlerdi. Ama siyaset değil diyorsun ama Rıdvan Dilmen eleştirilere yanıt vermiş ve şey demiş yani ben vizyonuyla yaptıklarıyla insanlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza parantez içinde Recep Tayyip Erdoğan görüyorum Atatürk'ün cumhuriyetimizle ilgili koyduğu hedefleri ancak bu yolla ulaşır ve geliştirebiliriz diye düşünüyorum diye son derece siyasi bir açıklama yapmış bence. Ama bu siyasi bir açıklama da olabilir. Görüş kendisinin bir görüşü de olabilir. Yani şimdi diyelim evet, herkes istediği şekilde giyebilir. Efendim? Herkes istediği şekilde giyebilir bu giymek istediği siyasi kimliği. Yani bu siyasi kimlikten ziyade bir görüştür. Yani görüşünü tamam evet. O bu görüşünü bu şekilde paylaşmış. Paylaşmış. Evet. Başka birisi çıkıp tam tersi bir görüşte dillendirebilir. İşte bizim toplum olarak biraz hoşgörüyle yaklaşmamız gerekiyor. Yani bu görüşü paylaşmayabiliriz ama o görüşü görüşe saldırmak, o görüşü yok saymak, tukaka ilan etmek çok doğru değil gibi geliyor bana. Yani herkes görüşünü demokratik bir şekilde dillendirsin. Ama bir de kamuoyu, sosyal medyada yapıyorsunuz ya bunu. Bir de kamuoyu baskısı gibi bir şey oluyor. Mesela şimdi Cem Yılmaz'a da gitti bu çağrı bir şekliyle. Cem Yılmaz cevap vermek istemeyen kişilerin hakkında da zan altında bırakmak gibi bir durum söz konusu olmaz mı? Ya da hayır cevabı verdiği takdirde bu cevabı verecek olan kişi ya bu referandumdan evet çıkarsa ondan sonra benim işlerim ne olur diye düşünecek konumda bulabilir mi kendini? Bir baskı i̇şte hissedebilir mi? Böyle herkesin özgürce fikrini söyleyebileceği bir noktada mıyız? İşte az önce de ifade ettiğim gibi herkes fikirlerini hiçbir baskı hissetmeden, bir risk görmeden dillendirmeli. İsviçre'de. Efendim? İsviçre'de, İsveç'te, Danimarka'da, Norveç'te, Türkiye'de şu anda bunu gerçekleştirebilecek siyasi bir ortam var mı peki? İşte biz işte medya olarak, ne bileyim işte öğretim üyesi olarak, işte bizim eğer böyle bir sene söylediğim gibi olumsuzluk varsa bunu kırmak gerekiyor diyorum. Yani insanlar söylesin ve herkes de kabul, yani herkes de birbirinin fikrine saygı duymayı öğrensin. Evet efendim. Yani asıl önemli olan bu, saygı duymayı öğrenmek. Saygı duymayı öğrenmeliyiz. Yani ben öyle düşünebilirim, sen daha farklı düşünebilirsin ama ben senin, sen benim görüşüme saygı duymayı öğrenmeliyiz. Bunu öğrenmeliyiz. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Evet. Yani tabii burada mesela Trump meselesine de bir ufacık gönderme yapabiliriz. Yani Trump önemli bir yazarı, Christian Christensen. O saygı gösterene kadar, Aftonbladet'te çıktı galiba ilk İsveç'teki yazısında, ben ona saygı göstermeyeceğim demişti. Saygı meselesinden anladım. Stockholm Üniversitesi'nde profesör olan bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi bu Trump'a duvar konusunda, duvarı yapacağım diyor ya Amerika-Meksika evet. sınırına, Amerika Birleşik Devletleri. Dortmund, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'un ilginç bir paylaşımı olmuş. Onu gördün mü bilmiyorum. Westfalen Stadyum'un efsane kale arkası tribünü sarı duvara atıfta bulunarak inandığımız tek duvar diye bir paylaşım yapmış. Resmi hesabından attığı tweetle. Bu da bir hoşluk yani. Yani İlginç tabii. İnşallah ben bu saygıyı çok önemsiyorum. Yani eğer demokrasiye inanıyorsak, insan hakları diyorsak, o zaman herkes birbirinin ne söylediğine saygı gösterecek. Yani tartışacağız, doğruyu bulmaya çalışacağız. Mutlak şu doğrudur, mutlak şu yanlıştır da dememek lazım. İşte bu da kutuplaşmaya sebebiyet veriyor. Sonra kin ve nefret oluşumlar başlıyor bu şekilde. Bu da tabii arzu edilmeyen kutuplaşmaları beraberinde getiriyor. Yani en önemli şey huzuru bir şekilde sağlamak yani. Görüş ayrılıkları tabii ki olacak. Olmalıdır zaten demokrasinin de koşulu bu. Gençler Birliği'nden bahsedeyim. İlhan Cavcav'ın. Evet, lütfen. Evet, İlhan Cavcav işte geçen hafta rahatsızlık geçirmişti, hastaneye kaldırmıştı. Hafta sonunda pazar günü de vefat etti 81 yaşında. Süper Lig'de en uzun süre başkanlık yapan isimdi. 36 yıldır aralıksız olarak başkanlık koltuğunda oturuyordu Cavcav. Bu süre zarfında Gençler Birliği'ni büyütmesiyle popülerleşti. Ama sanki bu süreçte Cavcav'ın popülerliği Gençler Birliği'nin sanki önüne geçti gibi geliyor bana. Bunun için de Gençler Birliği hiçbir zaman Ankaralıların sanki benimsediği bir takım olmadı. Bir de şeyi sormak istiyorum Cem Bey, yani 35 yıllık tek adam yönetimi çok uzun bir süre ve burada Gençler Birliği'nin bir Türkiye Kupası şampiyonluğu var galiba. Onun dışında da önemli bir başarısından söz etmek mümkün ama değil. Ama Volkanlar konuşuyordu bu hafta. Altyapıdan kazandırdığı çok fazla futbolcu olduğunu söylüyorlardı. Tamam, olabilir. Yani ama Gençler Birliği bir borçsuz bir şekilde devir teslim töreninde gerçekleştiğinden, herkesin parasını tıkır tıkır ödendiğinden bahsedilen bir başkanlık döneminde geçmiş. Şimdi sevgili Can, aslında tabii duayen diyoruz ama bunlar zaten olması gereken şeyler. Yani evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye Kupası'nı iki defa 1987 ve 2001 yıllarında iki defa kazandı. Üç kere de kaybettiği final var. 2003, 2004 ve 2008 yıllarında. Ligde de bir kere lig üçüncülüğü var 2009 yılında. Şimdi Cavcav'ın artı özelliği var. Mesela işte futbol sevgisi, futbolu biliyor olması, futbol oynamışlığı da var. Ve başkanlık koltuğuna oturduğunda Gençler Birliği ufacık bir kulüp, yani bir odadan oluşuyor, öyle söylüyorlar. Bu arada tabii Gençler Birliği'nin 1923 yılında kurulduğunu da hatırlatmakta fayda var ve kurulduğunda işte Cumhuriyet takımı yani diye de adlandırılan bir takım. Ama mesela Cavcav'dan önce baktığımız zaman 23. başkan, 22 ya da 23. diğer başkanların sadece 1-2 yıl başkanlık koltuğunda oturduğu bir kulüp olmuş. Hani Cumhuriyet Kulübü deniliyor ama Ankara'nın başkent takımı, ama hiçbir zaman Yani bu kendisine verilen sıfatlara uygun olarak kulüp büyümemiş, geliştirilmemiş. Yani. Onu kastetmek istiyorum, evet. Bu çok önemli bir ayrıntı. İşte, bunlara dikkat edin. Yani, Cumhuriyet kulübü diyoruz, Cumhuriyet'in takımı diyoruz ama kimse sahiplenmemiş, bir aidiyet duygusu gelişmemiş. Yani, Türkiye'nin genel sorunları bu, sadece sporda değil, her alanda da bunları biz yaşıyoruz. Böyle sıfatları koyuyoruz ama hakkını hiçbir zaman veremiyoruz. Bunları da konuşmak gerekiyor zaman zaman. Şimdi Cam evet, içinde futbol bilgisi var, becerisi var, iyi bir iş adamı ve Gençler Birliği kulübünü almış ve büyütmüş. Ama büyütürken de sizin de belirttiğiniz gibi tek adam olmuş ve görmüş Türkiye'deki futbolun eksikliklerini, yanlışlarını. Gitmiş Afrika'dan almış ucuz futbolcuları, Türkiye'ye getirmiş, parlatmış, üç büyüklere satmış. Yani Cavcav'ın zekası ama Türk futbolunun diğer yöneticilerinin de iş bilmezliği. Yani Cavcav yapan ticari zekası. Ticari zekası ve Türkiye'deki diğer spor yöneticilerin işi bilmemeleri. Yani bu önemli bir özellik. Bunun hakkını vermek lazım ama mesela geçen hafta içinde de bir haber çıkmıştı tam rahmetlinin vefatından önce. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Yav Cavcav'ın başkan vekili Niyazi Aktaş'ı telefonla arayarak istifa et, oğlum Murat Cavcav'ı başkan vekili yapacağım. Sen de yönetim kurulu üyesi olarak kulüpte kal dedi. Tam da bunu söylemek istiyorum işte. Yani mesela çeşitli teknik direktörleri alıp maça dahi çıkmadan kovan, evet. Yani hiçbir yönetim şeyi tam anlamıyla keyfi tek adam idaresi, diktatöryel bir yönetimin savunulacak da bir tarafı yok tabii Cavcav. Tabii. Mesela 38 yıllık başkanlık döneminde 59 antrenörle çalışmış ama 48'ini görevden almış mesela yani. Evet, tamamen tek kişi, sen git başkası gelsin. Demir yumruk. Demir yumruk. Ama tabii tek önemli, yani burada vurgu yapılması gereken önemli özelliği var ki bu çok önemli. Dürüst, yani kulübü soymuyor, kulüp üzerinden cebini doldurmuyor. Hani kulübe bir şeyler veriyor, bir değer ama işte kazandırdığı tesisten bahsediyor. Tabii orada siyasetin de bir hoşgörüsü var, yapmış olduğu bir jest var. O İlhan Cavcav adını taşıyan tesislerin işte o alanın kulübe tahsis edilmesi, çıkartılan bir kanunla. Tabii kulüplerin zaten tesis sahibi olması gerekiyor. Yani bunlar olması gereken şeyler ama işte dürüstlüğü, evet, takdirden şayan, bunun hakkını vermek evet, lazım ama Trump da öyle zaten. Dürüstlüğü de ne dediyse yaptı. Sert ve dürüst. Sert ama, ve dürüst. Bir de benim üzerinde durmak istediğim bir şey var. Yani istifa et, işte oğlumu başkan vekili yapacağım. Tabii bu neyin göstergesi? Yani bir güven yok. Düşünebiliyor musunuz? Siz 38 yıl boyunca başkanlık yapıyorsunuz. Kurumsallaşamıyorsunuz. Kurumsallık adına bir şey yapamıyorsunuz. Acaba bu yanlış insanları mı seçiyorsunuz? Yoksa olması gereken insanları yanınıza yaklaştırmıyorsunuz ve bunun için mi kurumsallaşamıyorsunuz? İşte Türk futbolunun, aslında sadece futbolun da değil, Türkiye'deki pek çok kurumun sorunu bu. Yani biz Avrupa'da da örnekleri var. Mesela Olimpik Lyon'un başkanı da yaklaşık 30-35 yıldan beri başkanlık yapıyor Jean Mario Las ama orada bir kurumsallaşma var. Kulübü alıp işte kulübü büyüten, Avrupa markası yapan, global bir markaya dönüştüren bir yönetim anlayışı var. Şimdi Türkiye'de Türk markası bile yapamıyoruz biz. Yani markalaşamamış bile. Yani bir şampiyonluk bile yok mesela. Bir de şu da var mesela, küçük olsun ama benim kontrolümde olsun, benim kontrolümün dışına çıkmasın. Maalesef Türkiye'de bu anlayışı da kırmak gerekiyor. Yani küçük olsun benim olsun anlayışıyla maalesef değer yaratmak mümkün değil. Evet. Yani evet. Bunlar da tartışılması, söylenmesi gereken şeyler ama bazen bunlar bile konuşulmuyor, bunlar bile söylenmiyor. Muhtemelen şimdi biz eleştiri getirdiğimiz için de bazı çevreler bize kızıyor olabilir bunu da ama bazı gerçekten bize kimse kızmaz. Normal ama onlar da yani açık bir toplum olduğumuz için eleştirilerin gelmesi de aynı şekilde. Bernard Tapie'yi de bu arada anmak isteriz. Tek adamı şeyin, Marsilya'nın o mafyozi ilişkilere de bulaştı yalnız. Bernard Tapie muhteşem bir adam ya. Bernard Tapie'ye kimse rekabet edemez. Onun da hakkını vermek lazım. Televizyon yıldızı, ondan sonra kulüp başkanı, iş adamı vesaire vesaire. Ama sanki son dönemde aklandı gibi bir şey yani. O bütün dertlerinden sanki bir parça kurtulmuş gibi. Tabii Cam Cam'la ilgili son bir şey şunu da söylemek lazım. Yani Gençler Birliği'nin 1989 yılından beri Süper Lig'de oynuyor olması, birinci ligde oynuyor olması, işte düşmemesi vesaire vesaire. Ama dediğim gibi yani bunlar biraz da diğer kulüplerin kötü yönetilmesinden, Türk futbolunun sorunlarından kaynaklanıyor. İşte o Türk futbolunun sorunlarını çok iyi gördü. Yani Gençler Birliği'ni böyle kendini bir Gençler Birliği'ne adamış bir insan. İşte o ego mego bilmem vesaire. Ama artıları da var ama eksilerini de mutlaka dillendirmek gerekiyor. Evet, bitirirken de şeyi söyleyeyim, ben Trump, Tapi, Cav Cav üçlüsünü selamlıyoruz burada. bir şey daha var. Bu hafta içinde çok önemli bir gelişme oldu. Formula 1'de Bernie Ecclestone dönemi sona erdi. Aa, artık. O da sevdiğimiz kişilerden bir doğrusu. Evet. Onun için dörtleme olabilir. Dörtleme, evet. Onu da Ecclestone'u da ekliyorum. Ve 86 yaşında, onu da altını çizeyim. Biliyorsunuz o geçen haftalarda Formula 1 satıldı 4,5 milyar dolar karşılığında Liberty Media. John Mayer'in grubuna ait Liberty Media tarafından satın alındı. Bu hafta içinde de Formula 1'in yeni sahipleri Bernie Ecclestone'un görevinin son bulduğunu, yerine de Chase Carey'nin getirdiğini duyurdular. Aslında bu Ecclestone için bir sürpriz oldu. Çünkü bir yıl daha görevinin başında kalmak istiyordu Ecclestone. Doyamamış ancak yani. Doyamamış gerçekten ve yeni sahipleri Ecclestone'a onursal başkanlık sıfatının verildiğini açıkladı. Tabii Ecclestone'un da açıklaması, bana böyle bir sıfat vermişler ama bu sıfatın ne işe yaradığını bilmiyorum tam olarak çünkü. Artık idare edecek karısı. Karısı da 35 yaşında falan bildiğim kadarıyla. O ayrıntıyı bilmiyorum. ama ben olsam daha genç bir tercih ederim. bir iki bilgi daha vereyim. Dünya Handbol Şampiyonası'nda Fransa finali yükseldi. Sürpriz bir durum yok ev sahibi ama paylaşmak istediğim bilgi, Fransa'nın son iki maçını Lille'de oynadı ve 28 bin kişi önünde maçları takip edildiğini bilgisini veriyor. Yani handbol maçları oynanıyor. 28 bin bu Lille'deki salon, çok amaçlı salon. Daha büyük bir spor kompleksi değil, salon değil de stadı salona çeviriyor. Basketbol, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynamışlardı. Orada da yani 28 bini bulmuştu. Handbol maçından bahsediyoruz değil mi? Evet, handbol maçından bahsediyorum ama işte spor kültüründe tabii altını çizmek gerekiyor. Yani handbol maçı da olsa işte orada bir Davis Kupası finali de oynadılar. Orada da 25 bin civarında insan geldi. İşte basketbol karşılaşmanında 28 bin civarında insan izledi. Yani işte sporu pazarlamak, spor sevgisi çok çok önemli. Yani 28 bin handbol. Almanya'da da 15 bin kişi önünde oynanıyor handbol maçları. Çünkü Almanya'da çok popüler bir spor. Rakip de Hırvatistan, Norveç maçının galibi. Pazar akşamı Dünya Handbol Şampiyonası'nın finali oynanacak. Onu da haftaya konuşabiliriz Serhat. Evet. Peki, çok teşekkürler Cem. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Cem Bey. İyi günler sevgili Cem. Sevgiler. Cem Çetin'le Spor. Böylece de bitiriyoruz bu Açık Gazete'yi. Bu haftanın son Açık Gazetesi'nde yapmış olduk. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.